Tu jest coś więcej niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co to znaczy, miłosierdzia chcę bardziej niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Kiedy odszedł stamtąd, wszedł do synagogi, a tam był człowiek z uschniętą ręką. Zapytali go, aby oskarżyć, czy w szabat można uzdrawiać. On im powiedział, któż z was, będąc właścicielem jedynej owcy, która by w szabat wpadła do dołu, nie chwyciłby jej i nie wyciągnął. A o ileż więcej wart jest człowiek od owcy. Można więc czynić dobrze w szabat. Potem mówi do człowieka, wyciągnij twoją rękę. I wyciągnął ją. I stała się zdrowa, jak ta druga. A faryzeusze wyszedłszy naradzili się, aby go zgładzić. Jezus, wiedząc o tym, usunął się stamtąd. A szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. I przekazał im surowo, aby tego nie rozgłaszali. Tak wypełniły się słowa proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, ukochany mój, którego sobie upodobałem. Dam mu ducha mojego i ogłosi sąd narodom pogańskim. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy jego głosu na ulicach. Nadłamanej trzciny nie dołamie i tlejącego się knota nie dogasi. Aż nie doprowadzi sądu do końca. A w jego imieniu narody pogańskie będą pokładały nadzieję. Wtedy przyprowadzono do niego ślepego, niemowę, opętanego przez czarta. I uzdrowił go tak, że niby mówił i widział. Wszystkie tłumy z najwyższym podziwem mówiły. Czy nie ten jest synem Dawida? Faryzeusze zaś, usłyszawszy to, powiedzieli. On wyrzuca czarty mocą Belzebuba, władcy czartów. A Jezus, widząc, co mieli na myśli, powiedział, każde królestwo, które niezgoda rozdziera, ulega spustoszeniu i żadne miasto albo dom, które niezgoda rozdziela, nie ostoi się. A jeśli szatan wyrzuca szatana, to rozdarła ich niezgoda. Jakżeż więc ostoi się ich królestwo? Jeżeli zaś ja wyrzucam czarty mocą Belzebuba, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie. Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja wyrzucam czarty mocą Ducha Bożego, to przyszło do was Królestwo Boże. Czy ktoś może wejść do domu mocarza i zagrabić jego mienie, jeżeli wpierw nie zwiąże? Go nie zwiąże? Wtedy dopiero ograbi jego dom. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajecie, że drzewo jest dobre i jego owoc dobry. Albo uznajecie, że drzewo jest złe i jego owoc zły. Bo drzewo poznajecie po owocu. Żmije, jakież możecie mówić dobrze o mnie, kiedy sami jesteście źli? To przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa dobre rzeczy ze skarbca, w którym jest dobro. A zły człowiek wydobywa złe rzeczy ze skarbca, w którym jest zło. Ja wam powiadam, w dniu sądu ludzie dadzą sprawę z każdego niepotrzebnego słowa, bo na podstawie twoich słów będziesz uznany za sprawiedliwego i na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za niewinnego. Wtedy powiedzieli mu niektórzy nauczyciele pisma i faryzeusze. Nauczycielu, domagamy się znaku od ciebie. On im odpowiedział, plemię złe i wiarołomne poszukuje znaku, ale otrzyma tylko znak proroka Jonasza. Tak bowiem Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrzu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w sercu ziemi. Mieszkańcy Niniwy staną na sądzie razem z tym pokoleniem i potępią ich, ponawrócili się na nawoływanie Jonasza. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie razem z tym pokoleniem i potępi ich, bo przyszła z krańców ziemi, aby posłuchać mądrości Salomona. Oto tutaj więcej niż Salomon. Kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, lecz nie znajduje. Wtedy mówi, powrócę do mego domu, z którego wyszedłem. I powróciwszy, zostaje dom niezajęty, zamieciony i przyozdobiony. Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych od siebie, wchodzi tam i mieszka. I koniec tego człowieka jest gorszy, jak na początku. Tak też będzie z tym złym pokoleniem. Kiedy on to jeszcze mówił do tłumu, matka jego i bracia stanęli z boku, chcąc z nim rozmawiać. Ktoś mu powiedział, matka i bracia twoi stanęli z boku, chcąc rozmawiać z tobą. On zaś odpowiedział, mówiąc do niej, kto jest moją matką i kto jest moimi braćmi? I wskazując na swoich uczniów, powiedział, oto moja matka i moi bracia, bo kto wypełnia wolę mojego ojca, jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Ostatnio tutaj dotarliśmy do wiersza 28. Pan Jezus tutaj kilkakrotnie, szczególnie w tej drugiej części, mówi o różnych aspektach tego duchowego świata i duchowego konfliktu, jaki jest między Królestwem Bożym a demonami, czy czartami, jak tutaj w tym przykładzie. Ja to z półki tu wziąłem. A to jest ten katolicki, to jest ten poznański. Ja swojego zapomniałem, z półki wziąłem. No. O, takie staropolskie słowo. Wzbudza jakieś pytania, myślenie i tak dalej. No. W każdym razie ewidentnie widzimy rzeczywistość tego duchowego świata i widzimy tutaj faryzeuszów, którzy oskarżają Jezusa o to, że on jakąś ma umowę z Belzebubem i mocą Belzebuba wypędza demony, na co Jezus pokazuje nielogiczność takiego ich rozumowania i ostrzega przed grzechem nazywania działania Ducha Bożego dziełem demonów. I tutaj mówi o grzechu, który nie będzie odpuszczony ani w tym, ani w przyszłym wieku. Więc tutaj mamy poważną kwestię takiej postawy, jaka jest w tych faryzeuszach. Postawy jakiejś takiej zaciętej wrogości, która jest totalnie ani nielogiczna, ani nieprawdziwa, bezpodstawna, ale niestety w ich jakiejś takiej religijnej ślepocie i gotowości bronienia swojego status quo za wszelką cenę, widzimy, że dopuszczają się takiego bezprawia, nazywając tutaj dzieło Jezusa, tak jak tutaj uzdrawia człowieka, ewidentnie opętanego przez demony, ślepego, niemego, ten człowiek odzyskuje wzrok, odzyskuje mowę, a ci nazywają to dziełem Belzebuba, więc tutaj mamy jakąś taką naprawdę tragiczną postawę tych religijnych przywódców, którzy widać nie cofną się przed niczym, żeby tylko jakiś tutaj dowodzić swoich racji. Natomiast dzisiaj może zacznijmy od tego właśnie stwierdzenia Pana Jezusa z 29 wiersza, gdzie tak jakby Jezus, mówiąc o tym konflikcie, mówi coś takiego, że jeśli ktoś chce wejść do domu mocarza i zagrabić jego rzeczy, musi najpierw go związać i wtedy ograbić jego dom. I najczęściej to jest interpretowane w ten sposób, że jak chcemy demony wypędzić z kogoś, to musimy je związać i wtedy ich dom możemy obrabować, prawda? Czyli ja mogę pytanko jeszcze, bo zanim przejdziemy do tego, bo to oczywiście jest bardzo ciekawe, ale jestem tylko ciekaw jednego, czy mieliście jakiś wniosek poprzednio odnośnie 27 wersetu? To jest moje pytanie, ponieważ nie wiem do końca, jak mam to rozumieć. Pan Jezus mówi tutaj o synach, którzy wyganiają demony. I ciekaw jestem, czy mieliście jakiś wniosek, kto nie mieliśmy jakiegoś takiego ostatecznego wniosku, natomiast dzieliliśmy się tutaj możliwymi jakimiś... No właśnie, i ciekaw jestem. Próbami zrozumienia. No to Aleś tam, pamiętam, mówił. To powiedz, Aleś. Ja zawsze, jeśli myślałem o tym, bo nie rozważałem jakoś bardzo głęboko tematu, to myślałem, że sposób, w jaki Pan Jezus to zrobił, był w porównaniu do sposobu, jaki ci synowie faryzeuszy mogli używać, wyraźnie różniący się, że Pan Jezus może powiedzieć, skoro ja wyganiam mocą demonów, to patrząc na to, jak to robią wasi synowie, to wtedy co o tym pomyśleć? Ja to tak zawsze o tym myślałem. To jest, rozumiem. Nie badając tematu, nie zagłębiając się. Na pewno to wskazuje na to, że ci synowie, czyli tam chodzi o w ogóle o synów Izraela, tak? Czyli wśród Żydów, była taka praktyka wypędzania demonów. Z jakim skutkiem, tego nie wiemy tutaj. Mamy przykład tych synów z Cewy, którzy próbują to robić z prawdziwie opętanym człowiekiem, no i dostają baty od tego opętanego, więc tam najwyraźniej im to nie szło. Ale niewykluczone, że byli jacyś bardziej pobożni, którzy to robili, i czy to były prawdziwe przypadki opętania, czy to były jakieś tam inne dolegliwości, to tutaj trudno jest wnioskować. Natomiast to, co jest pewne, to to, że oni to robili i Pan Jezus mówi, jeżeli mnie oskarżacie, i teraz ewidentnie... A wasi synowie robią to samo. A wasi synowie robią to samo, to co, teraz ich też oskarżycie? Jaką mocą oni to czynią? Też Belzebuba, skoro Belzebub sam siebie wypędza. Więc tutaj właśnie chyba... No sobie to można rozumieć, moim zdaniem. Tak. W prostej linii, nie trzeba tutaj kombinować. Po prostu synowie ich też mieli zdolności, potrafili w imię Boga wypędzać demony, a on jest Synem Bożym i Bogiem tak naprawdę. No na pewno nie potrafili tak jak on, dlatego że on tutaj zrobił coś, czego oni nie umieli zrobić, dlatego że opętał kogoś, kto był niemy, czyli krótko mówiąc, nie mógł, bo z tego co pamiętam, słyszałem taką interpretację, że oni mogli rzeczywiście wyrzucać demony w sytuacji, gdy poznawali jego imię i zwracali się po imieniu do demona. A u osoby, która była niema, tego imienia nie słyszeli i nie mogli się do niego zwracać po imieniu. I że to była taka cecha, która jakby miała towarzyszyć i świadczyć o mesjaństwie też. Czyli teoretycznie oni powinni chociażby w tym świadectwie, również w tym, zobaczyć Mesjasza Chrystusa. Ale raczej nawet nie o to mi chodziło, tylko chodziło mi właśnie, zastanawiam się, jak to wyglądało. Ta praktyka tych synów, którzy wyganiają demonów, demony, jak to wyglądało w Izraelu. Rozumiem, że na zasadzie takiego domysłu, który ja też w sumie mam, ale na takim domyśle się jakby skończyło, że tak powiem, tu wnioskowanie, tak? Okej. Myślałem, że może jest jakaś wiedza gdzieś tam jakaś. No właśnie w Starym Testamencie nie mamy tego typu w ogóle działalności, jakiejś służby nawet. Właśnie. Bardziej tam jest szczegółowa taka procedura w różnego rodzaju dolegliwościach, szczególnie skórnych. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle ten aspekt opętania demonicznego, chociaż widzimy jakieś takie znamiona, mamy króla Saula, którego zły duch wstępuje, od Boga zresztą, co też jest ciekawe. ale mamy też później tych, królów zwiedzionych przez te zwodnicze duchy, o których jeden z proroków mówi, więc to gdzieś tam się pojawia, natomiast nie ma... No, nie wiadomo, tam akurat nie ma mowy o jakichś duchach, ale też niewykluczone. W każdym bądź razie tam nie ma koncepcji wypędzania tych duchów. Po prostu są sytuacje, gdzie jakieś duchy zstępują, zwodzą, oszukują. Biblia ostrzega przed tym, mówi o tych spirytystach i unikania kontaktu z nimi. Więc tam są jakieś takie aspekty, pojawiają się demoniczne, natomiast nie ma takiej koncepcji wypędzania demonów. Tutaj widać, że za czasów Jezusa już coś takiego funkcjonowało nawet wśród Żydów. Oni coś takiego robili. Ja nigdzie się nie doczytałem szczegółów jakichś. To, co mówisz o tym imieniu, to jest ciekawe. Pan Jezus w jednym miejscu też pyta się, ale to jest tylko jeden przypadek mamy taki, gdzie Jezus pyta, jak ci na imię, i ten legion odpowiada. A to w zasadzie jest jeden jedyny przypadek, że Jezus coś takiego robi. W innych przypadkach Jezus nie pyta się o imię, po prostu wypędza te demony. Więc jest taka w ogóle nauka, jakaś demonologia, jakieś teletrins. Tam są takie arkana tego, skąd oni to biorą i właśnie dochodzą do jakichś wniosków typu, że musisz poznać imię, tak. Zagłębić się w... Katolickie chyba też takie bardziej ci egzorcyści. No, mamy dosyć powszechną służbę egzorcystów katolickich, którzy się parają wypędzaniem demonów. I tam też jest no, na pierwszym miejscu właśnie święcona woda, krucyfiks i jakieś inne parafernalia religijne. Właśnie, też Jezus w pewnym momencie gdzieś tam wspomina o tym, że jeśli chodzi o zbawienie, że wypędzaliście w moim imieniu demony, wypędzaliśmy, że przychodzi taki człowiek na sąd i przecież w swoim imieniu wypędzaliśmy demony, prorokowaliśmy i tak dalej, a ty jednak nas nie ten. Więc nawet jeśli bezpośrednio nie wierzyli, ale w imieniu Boga wypędzali, więc mogli wypędzać, więc mieli tą moc. Nie? Bóg nawet jeśli ktoś nie dostąpi tego zbawienia, to i tak mógł za życia mieć tą zdolność, mieć ten dar, ale później go... Mi się wydaje, że ci Żydzi... Nie mieć, bo popatrz, dzisiaj się też wypędza demony dosyć, że tak powiem, masowo i w zasadzie to jest jakiś taki zewnętrzny tylko cyrk, przedstawienie, a z demonami demony, przypuszczam, się śmieją. Tak, tylko dobrze by było się zatrzymać tutaj, co Tomek mówi, bo jeżeli prawdziwie wypędzali demony, prawdziwie czynili cuda, to tam nie jest powiedziane, że nam się wydawało, że my wypędzamy demony i nam się wydawało, że czynimy cuda, tylko wydaje się, że to jednak były rzeczy realne. Znaczy tego nie wiemy, tam to nie jest jednoznacznie powiedziane, więc możliwe, tam to jakby nie jest to wykluczone, ale nie jest też to założenie, że tak było. Oni mówią, Panie, czyż w Twoim imieniu nie robiliśmy tego? Ja myślę, a Jezus że mówi, jest jedno nigdy drugie. Was nie znałem. Bo oni się więc teraz, znaczy ja nie mówię, ja tamte... Albo patrzymy, bierzemy tą... Ja myślę, że musimy różne opcje wziąć. Tutaj... To jeżeli bierzemy tą, to pociąga za sobą takie wnioski, a jeżeli bierzemy inną, to odwrotną, że jednak byli... zdolni, jak gdyby zdolni, skutecznie... Zdolność w tym momencie... Jest jeszcze jeden aspekt, bo jest aspekt tego, że w imię Jezusa oni to robili, a ci tego nie robili, ci synowie w imię Jezusa. Tylko co to znaczy chodzi, w imię Jezusa? W jaki sposób oni robili w imię Jezusa? Chodzi mi o to, że Jezus posiada wszelką władzę i na mocy tej władzy oni już później wypędzali te demony i one ulegały władzy po prostu Jezusa. A mi się wydaje, że te tutaj demony, co ci próbowali wyrzucać, to były takie czysto sztuczki, to były rzeczy nieudolne. Czy nie wspomina, się wydaje. Czy jak Jezus nie zaczynał właśnie wypędzać demonów, to czy nie miał naśladowców wtedy? I właśnie słuchali Jezusa i wtedy też wypędzali. Synowie tych faryzeuszy, naśladując Jezusa, w imieniu Jezusa wypędzali te demony. Ale wiecie co? Wybaczcie, że ja się cofnąłem. Musimy się zatrzymać, bo pan ma ciekawe stwierdzenie. Właśnie o to mi chodzi. Dlaczego uważam, że to jest ważna kwestia? Bo wydaje mi się, że ona jest ważna z tego powodu, że byłoby fajnie, gdybyśmy mieli zrozumienie tego, czy można wyrzucać skutecznie demona, ale nie, jak gdyby nie w autorytecie Boga. Bo z jednej strony możemy mieć taki domysł, że być może tak jest, bo na przykład jest, Słowo Boże zapowiada cuda i znaki przy, jakby dokonywane przez tych, którzy jakby są w służbie szatana, tak? Po to, żeby nas zwieść. Jest zapowiedź takiej rzeczywistości, prawda? Więc jeżeli na przykład byśmy mieli uznać, że to są cuda i znaki wykonywane w autorytecie Boga, to jakoś nie umiem się z tym pogodzić. Ja bym tutaj właśnie... Jezus mówił, że On, żeby się objawić się jako Mesjasz, musiał to wszystko wykonać. I później jest w objawieniu świętego Jana, że będą szatan przez swoje sługi będzie większe cuda czynił niż sam Jezus. Tak. Tylko że kwestia tego było, że w tym momencie, na ten czas, kiedy Jezus był na ziemi w ciele człowieka, On musiał wykonać proroctwa, żeby się objawiło, żeby nie mieli jakby dowodów, przyczyny do tego, żeby w Niego nie uwierzyć. Tak? Czyli On spełnił wszystkie proroctwa po to, żeby się wypełniło Słowo, żeby mieć pewność, że to, co On zrobi, wszystko było wykonane, żeby nie mieli usprawiedliwienia ci, co nie uwierzą, że Mesjasz nie przyszedł i się nie objawił. I kwestia tego... wątek mi ucieka. Ale zaraz wrócę. Co z prawdziwością? I tutaj właśnie owoc. Jezus mówi, że po owocach ich poznacie, że nawet jeżeli ktoś będzie wypędzał demony, cuda czynił, a będzie widać, że to nie jest człowiek dobry, bo na przykład nie głosi Słowa Bożego takiego, jakie jest prawdziwe, tylko jakieś coś manipuluje tym Słowem Bożym i czujemy według Ducha Świętego, że to jest fałsz, że to nie jest prawda, że to jest zwiedzenie, to wtedy dla nas to jest oczywiste, no nie? Dobrze, ale wtedy muszę wiedzieć, czy ten człowiek, po pierwsze, albo rzeczywiście wygonił demony, a jeżeli rzeczywiście wygonił demony, to czyją mocą? Dlatego, że to jest niebagatelne. Bo ty powiedziałeś, przepraszam, nie pamiętam waszych imion, jeszcze raz zapytam. Spokojnie. Krzysiu, ty powiedziałeś, że tylko w mocy i w autorytecie Jezusa Chrystusa tylko, jest możliwe. Tylko tak. Szczerze mówiąc, też tak myślę. Ale nie do końca jestem przekonany, że na pewno tak jest, skoro mamy świadectwa biblijne, świadectwa tego, że się jednak tymi znakami, i to znakami takimi, które no, będą miały wszelkie cechy, znamiona jak gdyby faktów, tak? Tylko jest napisane, że to są fałszywe znaki. Tak. Fałszywe znaki, zgadza się. Tylko czy ten fałsz dotyczy źródła, czy też tego, który rzeczywiście jakby jest sprawcą tego cudu, czyli Boga, czy też tego, który jest fałszywym jakby naśladowcą Boga, czyli diabła, no bo nie wykluczam też takiej możliwości, że on jakby będzie mógł dysponować takim, czy dysponuje taką mocą, tak? Tak, tylko ale tutaj nie wiem tego. Sztuczki iluzjonistyczne, czy to będą prawdziwe, cudowne jakieś wydarzenia. Tak, czyli będą wyglądały jak prawdziwe, ale będą pochodziły z innego źródła. Tylko co innego myślę jest uzdrowienie ciała, co innego jest ściągnięcie ognia z nieba, a co innego jest wypędzenie demona z człowieka opętanego. To jednak jest pewna różnica, bo uzdrowienie ciała jak najbardziej może być dokonane przeróżną mocą. Czy ściągnięcie ognia z nieba, czy jakieś tego, że ktoś chodzi po wodzie, czy tego typu cuda. Natomiast jeżeli mamy prawdziwie człowieka zniewolonego przez demona, to raczej demon nie wypędzi demona w takim sensie, żeby teraz na niego nastawał i kazał mu ustąpić, żeby człowiek był wolny i mógł uwierzyć w Jezusa na przykład. Nawet strategicznie tego nie zrobił. To wydaje mi się, że nie. Myślę, że jeśli nie. Strategicznie, to będzie to jakaś podruba wiary. To będzie właśnie taki aspekt, że może mu się... Podruba efektu, że wyciszy go na jakiś czas, tak. Że niby się niby... będzie wydawał, że ten demon odszedł, ale on cały czas będzie tylko w ukryciu przez dokładnie. Jakiś czas, żeby Luisa, zjeść. Stary diabeł do młodego diabła mówi, masz zrobić to i to i masz być cicho przez jakiś czas. Tak na przykład. Czyli nie? Tutaj myślę, że może być taka strategia, żeby uwiarygodnić tego fałszywego proroka, czy tego fałszywego sługę, tak jak Paweł pisze, że przychodzą w postaci aniołów światłości, słudzy szatana, więc mogą być pozory w tego typu sytuacjach. W innych przypadkach myślę, że autentycznie może być jakiś cud, mówię, typu uzdrowienia, czy jakiejś innej tego typu sztuczki. Natomiast w tej kwestii tutaj myślę, że ten fragment właśnie nam pokazuje, że nie, że jeśli prawdziwie jest wyzwolenie, to jest to mocą Bożą. I teraz pytanie, co to znaczy w imieniu Jezusa wypędzać demony? Czy to znaczy posługiwać się Jego imieniem, czy to znaczy w imieniu Jezusa? No nie. Posługują się różni Jego imieniem, posługują się dzisiaj ludzie z kręgów New Age. Oni mówią o Jezusie, o Jego mocy, o Jego cudowności, ale w ich kosmicznym wyobrażeniu Chrystusa, zupełnie niebiblijnym. W imieniu to chodzi o wiarę. W imieniu to tak, jakby Jezus to czynił, to znaczy w imieniu Jezusa. Czyli jeśli ktoś prawdziwie w imieniu Jezusa wypędza, to znaczy, że Jezus za nim stoi, że On jest w Jezusie i Jezus chce tego dokonać. Jezus mógł wypędzić wtedy wszystkie demony ze wszystkich ludzi, gdyby taka była Jego wola, ale wiemy, że tego nie zrobił. Wielu ludzi nadal pozostało pod opresją demonów za czasów Jezusa. Jezus wystarczy, wypowiedziałby słowo i żaden demon by się nie ostał, ale tego nie zrobił. Nie uzdrowił wszystkich chorych, nie nakarmił wszystkich głodnych, więc wiemy, że Jezus objawiał tą właśnie boską moc, ale w pewnym zakresie, w pewnym tylko no wąskim bardzo zakresie. I miał w tym na pewno cel. I był w tym jego cel. Jest. I też posyła swoich uczniów, by oni w jego imieniu rzeczywiście, przez niego posłani, przez niego wyposażeni, to... czynili to i oni to czynili. To kim są, możliwości, który... pokazał drogę, a nie mógł wszystkich od razu uzdrowić, bo to by były, jakby to powiedzieć... Znaczy on mógł to uczynić. Nie nasza wola. No jeżeli ktoś gdyby taka była jego wola. Wola tego i chęć no tego, tak. Który chce być uzdrowiony. To jest jeżeli miał kontaktu... To był jeden z elementów jego zamysłu. Tak. Bo na pewno musisz uwierzyć, żeby cię dokładnie. Leczył. No, chociaż... Nie może wszystkich uzdrowić, bo oni nie wiedzą nawet o jego istnieniu w tamtym czasie. Nie? Chociaż Jezus też nie był od tego uzależniony, bo na przykład wskrzesza z martwych młodzieńca z Nain, który no, nie wierzy w Niego, nie ma możliwości wierzyć ani ufać Mu. Po prostu Jezus widzi tą wdowę i lituje się nad nią i uzdrowia. Ale to przez jej wiarę uzdrowił. No, ale ona też Go nie prosi, tam nie ma żadnej jakiejś z jej strony, ona tylko opłakiwała swojego syna. On sam podszedł, on to zainicjował, tam nie ma żadnej z inicjatywy z jej strony. Po prostu Jezus widzi kondukt żałobny, widzi tą wdowę, której jedyny syn umarł, lituje się nad nią i go przywraca do życia. Tam nic nie ma mowy o jej prośbie, o jej wierze, nic nie ma. Po prostu mamy miłosierdzie Boże. Może. Natomiast chodzi o to, że Bóg widzimy, czytamy z jednej strony, że daje się znaleźć tym, którzy Go gorliwie szukają, a z drugiej strony czytamy, że daje się znaleźć nawet tym, którzy Go nie szukają. Więc Bóg nie jest ograniczony naszą wiarą. Owszem, czasami Pan Jezus mówi, czytamy, że Jezus nie uczynił jakichś cudów z powodu ich niewiary, ale to nie znaczy, że On nie może uczynić tak naprawdę, gdyby chciał. On tam uzależnił to czynienie cudów od ich wiary i dlatego nie uczynił, bo nie wierzyli. Ale On nie jest związany naszą wiarą. Wolna wola. On jeśli zechce, to nas uzdrowi bez naszej wiary, bez niczego. Po prostu jeśli taka będzie Jego wola, ile nas ratował w ilu sytuacji, kiedy nawet myśmy nie prosili Go. Ani nawet nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy ratunku. Dopiero z perspektywy dziś patrzymy, Boże, dzięki Ci, że mnie zachowałeś, że mnie uratowałeś. Nie? Kiedy myśmy nawet nie poprosili nic, On w swej łasce, miłosierdziu wobec nas. Nie zna czasu. Może wiedział, że się będziemy modlić za 20 lat. Wszystko możliwe. Natomiast widzimy... Dał nam to jeszcze w przedczasie. Widzimy... Znaczy, wiesz, ja bym tą wypowiedź Pawła Do tego podpiął jeszcze, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i niedobrych. Dokładnie. Także to są... no, Bóg czyni swoje dzieła w różnoraki sposób i myślę, że moglibyśmy pogubić się, gdybyśmy teraz chcieli powiedzieć właśnie, że jeśli nie ma chociażby małej wiary u kogoś, to na pewno nie będzie uzdrowienia. To myślę jest niebezpieczne. Mm. Jeszcze ja bym chciał wrócić do tego, bo powiedziałeś, że w imieniu Jezusa, czyli Pan Jezus, jakby sam Pan Jezus się modlił i potwierdzał to. Mhm. To kim są wtedy ci uczniowie, których się Pan Jezus jednak nie przyznał? No właśnie. Więc dla mnie ten obraz tych ludzi, którzy przychodzą i mówią, że prorokowali, że wyganiali demony, że językami mówili i mówią, że w Twoim imieniu, to są ich słowa. I teraz Jezus, mówiąc, że nigdy was nie znałem, raczej zaprzecza, że to było faktycznie w jego imieniu. Oni tak twierdzą, dlatego że właśnie tak mówili. Taka moja skłonność, ale mówię, Do tej pory myślałem, że to byli ludzie, którzy służyli Bogu, ale po prostu się pogubili. Nie chcieli się poprawić. I tak zawsze myślałem, ale to jest troszkę nielogiczne, bo jeżeli Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem, to no znaczy, tak naprawdę nigdy nie wiedziałem. Chociaż oni się powołują na jego imię, tak jak dzisiaj widzimy mormonów, katolików, świadków Jehowych, którzy się powołują na imię Jezusa i w imieniu, jak się świadkowie Jehowy modlą, to zawsze kończą w imieniu Jezusa. To jest reguła u nich. Pytanie, czy oni się modlą w imieniu Jezusa. Tylko dlatego, że na końcu swojej modlitwy taki frazes używają religijny. No i nie sądzę, że to nie o to chodzi. Nie, no w ich ustach to dla mnie jest frazes, kiedy tak traktują. Nie, no okej, ale ja mówię, w ich wierze, tak jak oni traktują Jezusa, wielu z nich, czy większość z nich, no to tutaj trudno mówić, że oni się modlą w imieniu Jezusa. W ich ustach to dla mnie jest religijny frazes, tak jak ksiądz, który tam używa imienia Jezusa właśnie w swoich egzorcyzmach, kropiąc święconą wodą i Jezusa i Maryi Świętej, nie? Jednocześnie jakby w jednym zdaniu. No, to są dla nas dylematy, kiedy widzimy tego typu religijność i tego typu wiarę w Jezusa. Więc myślę sobie, jest wielu, którzy się powołują na Niego, nazywają Go Panem ustami, ale Jezus mówi, ale nie czyniliście woli mojego Ojca w niebie, czyniliście nieprawość. Prowadziliście życie nieprawe, więc stąd mówi, nigdy nie było między nami znajomości, tej właśnie więzi prawdziwej, tej relacji. Stąd mówię, tam nie da się tego jednoznacznie tak dogmatycznie stwierdzić, że żaden z nich faktycznie może kiedyś coś tam było. Tego się tam nie da stwierdzić, ale raczej cały ten kontekst, Jezus się od nich oddziela. Jezus mówi, nigdy was nie znałem. A oni mówią do Niego, Panie, Panie, w Twoim imieniu. Tylko, tak i Jezus mówi, że wielu takich przyjdzie. Nie? To teraz powiedziałeś coś, co jakby zaciemniało troszeczkę obraz, bo albo są tacy, którzy są dziećmi Bożymi, tak? W imieniu Jezusa rzeczywiście wypędzają demony, ale inne rzeczy robią, ale przychodzi takie coś, że odwracają się, że umiłowali bardziej ten świat, zabierają się Pana Jezusa i wtedy Pan Jezus używa takiego stwierdzenia, które no wydaje się być troszkę nielogiczne, że nigdy was nie znałem. Ale oni, zobacz, przychodzą i mówią do Niego, Panie, Panie. To dwukrotne stwierdzenie, Panie, Panie, sugeruje ich intensywność przekonania, że On jest ich Panem. Więc oni uważają Go w tym momencie na pewno, widząc Go na tronie chwały, są jako sędzie wszystkich i oni Go rozpoznają i mówią, Panie, Panie, w Twoim imieniu. Oni są przekonani o tym, że tak było, a On mówi, nigdy was nie znałem. Idźcie precz, którzy czynicie nieprawość. Czyli tutaj jednak jest jakaś fałszywa ich koncepcja, Jego panowania w ich życiu i ich czynienia tych rzeczy w Jego imieniu. Jezus temu wydaje się zaprzeczać, więc ja bym nie szedł w tym kierunku. Nie mówię, że tego nie można wykluczyć. Nie chciałbym odrzucić tego całkowicie, bo wiemy, że są takie przypadki. Są przypadki ludzi, którzy kiedyś służyli Jezusowi, wydaje się, że go znali, ale odwrócili się od Niego, więc bym ich też nie wykluczył z tego grona. Chociaż wątpię, że oni będą mieli taką śmiałość, żeby stanąć przed Nim i powiedzieć: Panie, Panie, w Twoim imieniu, powoływać się na coś, co kiedyś robili, kiedy później żyli plugawym życiem. Słabe. No to już by taka była próba okłamania Jezusa czymś, co bez, totalnie bez sensu. Raczej bym tu widział ludzi, którzy mniemali, że Jemu służyli, ale niestety żyli w nieprawości i Jezus im to ale po prostu jasno... Ale to w takim razie każe jak gdyby rozszerzyć troszeczkę słowo nieprawość, znaczenie, dlatego że nieprawość nie dotyczy tylko i wyłącznie plugawego życia, ale nieprawość musi też w takim razie dotyczyć życia w nieprawdzie, życia w fałszu. Tak. Nawet takim, który ma wszelkie cechy gorliwości i oddania Bogu, z czym ja mam czasem problem, bo wiecie co, myślę sobie tak, przecież kto z nas jest jakby zdolny posiąść prawdę, tak? No, ja przyznaję o sobie sam, muszę powiedzieć, że moja zdolność jest ograniczona, że cały czas muszę ją odkrywać na nowo, dowiadywać się czegoś nowego. A jeśli tak jest, to znaczy, że chwilę wcześniej ja w jakiejś nieprawości byłem, bo okazuje się, że nie wiedziałem czegoś, co się dowiedziałem właśnie teraz. I myślę, że złych słów użyłeś. Jeżeli użyjemy takich słów, to zrobimy sami sobie krzywdę. Jesteśmy, to, że ktoś jest niemowlęciem w wierze i ma małe poznanie, to nie znaczy, że żyje w nieprawości. Tak, tak rozumiem, żyje oczywiście. W niedojrzałości. Okej, okay, masz rację. Małe poznanie. Rozumiem, tak, masz rację. To mnie przekonuje ten argument. Tylko bo tutaj właśnie... to poznanie Jezusa też nie chodzi o poznanie umysłowe i wiedzę na Jego temat. Raczej chodzi o relacje, o to poznanie takie intymne, o takie poznanie w duchu Go, tak? Że Jego duch jest jedno z naszym duchem i możemy wiedzę mieć bardzo ograniczoną. Czy się nie dokładnie. Na nowo. Tu jest kwestia. Albo czy jesteśmy duchowo martwi, albo duchowo żywi. Tak. Dobra, ale dobra, nie bacie się, że nie, się no zatrzymaliśmy. Dobrze, ale popatrzcie, wyobraźmy sobie na przykład babcię Starowinkę, która przeżyła swoje 80 lat w jakiejś wiosce, w której jedynym jej dostępem do prawdy Bożych był jej proboszcz, który jej zwiastował Ewangelię, tak jak mu kazali, tak? I ona tak ją przyjęła. Ja zawsze myślę sobie tak, Bóg widzi tą niewiastę, Bóg wie, czy ona prawdziwie go szukała, czy nie. Nawet jeśli ona te zdrowaśki i te wszystkie inne praktyki, które zostały jej przekazane jako forma kultu Boga, którego ona szukała, prawdziwie go szukała. Ja jestem przekonany, że Bóg po prostu przyjmie tą niewiastę, mimo tego wszystkiego, co w jej życiu było świadectwem braku poznania, nawet wielu mówi wprost w zależności od demonów i demonicznych nauk i tak dalej. Po prostu nie umiem tego inaczej zobaczyć. Nie wiem, jak będzie. I Bogu dzięki, że nie wiem, bo odpoczywam w przekonaniu, że Pan jest sędzią, który się nie pomyli w tych sprawach. Nie? Ja mówię tylko o tym, co moje oczy widzą. I dlatego na przykład, no nie wiem, miałem wielu braci, którzy tak bardzo radykalnie, że tak powiem, występują przeciwko katolikom i często mnie razi ten taki nadmierny osąd wśród nich, jaki znajduję, bo myślę sobie, że trochę nie do końca mamy podstawę, żeby takie bardzo surowe sądy wypowiadać. I oczywiście, jeżeli są rzeczy w oczywisty sposób po prostu niezgodne z Bożym Słowem, niezgodne z jakby przyglądamy się komuś i wiemy, że on ewidentnie wybrał jakąś drogę, która jest jego drogą z powodu jakiegoś wygodnictwa, z powodu jakiegoś przyzwyczajenia, tradycji, czegokolwiek, cokolwiek by to miało być, to wtedy może łatwiej jest mieć podstawę do surowego takiego osądu tej osoby. Tak? Natomiast wydaje mi się, że jest też wiele takich sytuacji, w których jednak powinniśmy się powstrzymać od tego i zostawić to Panu Bogu, tak? Ja bym zadał pytanie. Czy te osoby narodziły się na nowo? Tak, to jest oczywiście ważne. Bo jeżeli jedyne, co w ich życiu miało miejsce, to były chrzciny, które w rozumieniu nauki Kościoła katolickiego czynią ich dziećmi bożymi, czynią ich chrześcijanami, to jest za mało, tak? Jeszcze się nie wpisali w wymagania Bożego Słowa. Jeżeli później poszli do pierwszej komunii, rzekomo przyjmując Pana Jezusa, a to de facto się nie stało, bo mogło się stać, tak? Wiemy, że w Kościele katolickim jest zawarta gdzieś tam Ewangelia i jest często mówiona, pomieszana z różnymi wierzeniami. I takie dziecko mogło. Ale pytanie, czy jeżeli ktoś staje się prawdziwie Bożym dzieckiem, jego duch jest ożywiony i Duch Święty mieszka w nim i go prowadzi, czy nie spowoduje, że jego oczy zostaną otwarte na to wszystko, co jest praktyką Kościoła katolickiego, która jest przeciwna Słowu Bożemu. Także jeżeli chcemy być takimi, jakby to powiedzieć, no, dobrymi ludźmi, którzy najchętniej by wszystkich hurtem do nieba, to możemy jakby zaprzeczyć biblijnemu nauczaniu, tak? Że wąska jest droga, niewielu nie ujdzie. I że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego, ja wiem, co chcesz powiedzieć, że taka bogobojna babcia czy dziadek, nie powinniśmy ich takim sądem Bożym tutaj, i z tym się zgodzę, tak? Na pewno to, przeciwko czemu bardzo występujemy wyraziście, to było akurat tydzień temu, jak była tutaj taka katoliczka i o tym rozmawialiśmy. Okej, jesteście na bieżąco. To zresztą to wcześniej, to dla nas nie jest nowość. Nie tyle atakujemy katolików, co katolicy. Jasne, to zrozumiałe, jasne. A różne są historie w tym Kościele katolickim, tylko ja to powtarzam, jak refren, i nie zmienia mi się to od 30 lat, że jeżeli ktoś prawdziwie się narodzi na nowo, to w tym Kościele katolickim nie zostanie długo, nie zostanie tam i będzie myślał, że jest w dobrym miejscu. Na pewno będzie miał taki wybór, że czy będzie chciał pozostać, czy będzie chciał coś zrobić. Na pewno do tego też nie wiemy. To będzie kontrowersja wtedy. Bo dzisiaj tak możemy mówić my, którzy mamy jakieś opcje. Jeśli cofniemy się 10 wieków wstecz, to nie było takich opcji. I tam też ufamy, że w pośród tego zła i ciemnoty jakieś dusze przychodziły do Boga, byli jacyś ludzie, i nawet wśród tych katolickich świętych czy papieży też dostrzegamy postacie szlachetne, postacie wiary, ludzi, którzy próbowali reformować ten system. I więc tutaj ja myślę, że znowu to nie nasza rzecz sądzić kogokolwiek. Jasne. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i dobrym i ufamy Jego najlepszemu sądowi, bo On widzi więcej niż to, co my widzimy. My widzimy tylko, wiadomo, jakieś rzeczy zewnętrzne. On patrzy na serca, patrzy na wiarę ludzi i też wie, jakie możliwości mają. Jezus mówi: od tego, któremu wiele dano, tego się wiele wymaga. Więc od nas dzisiaj się więcej wymaga niż od tych, którzy nie mieli dostępu do Pisma Świętego, nie umieli czytać, pisać i byli zdani na naukę tych swoich ślepych pasterzy. Od nich z pewnością Bóg nie będzie oczekiwał tyle, co od nas oczekuje dzisiaj, który mamy tyle przekładów i mamy możliwości poznawania i tak dalej. Nie? Więc tutaj stąd musimy być ostrożni z jakimkolwiek sądem nad kimkolwiek. A Pan zna miarę wszystkiego i jasne, oczywiście. Natomiast to, co Adam tutaj podkreśla, i to myślę, że też musimy na tym mocno stać, że naszym obowiązkiem wraz z poznaniem, jakie Bóg nam daje, jest walka o wiarę, tak jak Juda powiedział. Raz na zawsze nam przekazano. I jeśli coś sprzeciwia się zdrowej nauce, to tak jak apostoł Paweł mówi, niech będzie przeklęte, anatema. Wszystko to, co jest fałszywą Ewangelią, to wszystko, co jest jakimś deformacją Ewangelii, dodawaniem czegoś do łaski, ujmowaniem czegoś z Chrystusa, no musimy przeciwko temu powiedzieć nie, to jest diabelstwo. Wszystko to ma intencję niezgodną z intencją pańską. Dokładnie. Zawsze się w tym możemy doszukać intencji jakiejś tam, ludzkiej, często dosyć paskudnej, prawda? No tak. Tomek, coś chciałeś powiedzieć? Sorry ci. Nie. Już, że tak powiem, w trakcie się wypełnił. Okej. Sorry, przepraszam. Nie, dobrze. No właśnie na tym ma to polegać, że tutaj sobie rozważamy te rzeczy i zastanawiamy się. Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale chcemy się nad nimi pochylać i rozmyślać i prosić Boga, by dało nam lepsze zrozumienie, pełniejsze. Zastanówmy się nad tym, co Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi o tym wejściu do domu mocarza, wiersz 29, Mateusza 12, 29. Co Pan Jezus tutaj mówi o tym wejściu do domu mocarza i zagrabieniu jego rzeczy? I najpierw trzeba go związać, żeby ograbić jego dom. Co tutaj Jezus mówi przez to? Czy to jest nauka na temat związywania demonów i ograbiania ich domów? Albo może nauka o naszych słabościach, grzechach i żeby je związać i rzucić. No, musimy patrzeć na kontekst, tak? Kontekst jest wypędzania demonów, ewidentnie. Jezus mówi w wierszu 28, jeśli ja przez Ducha Bożego wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. W wierszu 30 dodaje, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. I dlatego mówi, dodaje o tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie odpuszczony. Więc teraz mając ten kontekst na uwadze, o czym on mówi w tym wierszu 29? Ja myślę, że on mówi o swojej władzy nad diabłem. Czyli mówi o tym, że on związuje mocarza, który jest mocarza. I ograbia jego dom. Tak. Czyli jakby uwalnia człowieka spod jego władzy. Tak to rozumiem, że tutaj nie ma chyba... Znaczy tak rozumiem ten fragment. Mhm. Myślę, że to może chodzić o to, że jeśli jest człowiek, który ma w sobie jakiegoś demona, to chcąc pozyskać tego człowieka, czyli jakby dom, to musimy związać tego mocarza, który tam siedzi. No. Czyli ta sama myśl, czyli tutaj raczej właśnie, że mowa jest o tym, co trzeba zrobić, by człowieka uwolnić z mocy diabła. Czyli teraz jak związać, jak mamy związać tego mocarza? Na czym ma polegać związanie i ograbienie jego domu? Pójdźmy dalej. Nie? Co ta ilustracja ma nam pokazać? Czy uczniom miała wtedy pokazać? Czego Jezus tutaj naucza? Bo on tu właściwie dyskutuje z faryzeuszami, tak? To oni tutaj... z jednej strony mamy tłumy, które są zdumione tym uzdrowieniem cudownym i wypędzeniem demona. Z drugiej strony mamy faryzeuszów, którzy stawiają mu te zarzuty. I Jezus w tym kontekście wypowiada te słowa. Więc co on im próbuje przez to powiedzieć? W jaki sposób mają, czy on, czy oni, czy ktokolwiek ma związać tego mocarza? Jeżeli mają go związać, to tylko będąc z nimi. Tak jest powiedziane w 30, tak? Jeżeli chcecie związać mocarza, to musicie być ze mną. Bo jeśli nie jesteście ze mną, no to rozpraszacie. W ogóle się zastanawiam, dlaczego tutaj jest taki przykład o jakimś ograbianiu, o jakiejś, nie wiem, kradzieży. No, to dopiero wtedy ograbi jego dom. Bo mamy jest... dom mocarza, tak? Mamy dom mocarza. I ograbianie, a nie. I chodzi o to, żeby zagrabić jego rzeczy. A nie przejąć dom. I najpierw trzeba go związać, żeby zagrabić jego rzeczy. Czyli albo szatan jest tutaj porównany do tego mocarza i jego królestwo, jego władza, to jest jego dom, to jego domena władzy, w której on jest tym poważnym przeciwnikiem. I Jezus mówi o przyjściu Królestwa Bożego, władzy Bożej. I temu konfliktowi, który jest wynikiem jego nadchodzącego królestwa z tym królestwem złego. A może też człowiek jest tym mocarzem, jak duch wchodzi, żeby ograbić jego, z jego myśli, to najpierw musi go związać. Musi go najpierw zwodzić i zmusić jego myślenie na inny tor, odwieźć do tego, wtedy będzie mógł go ograbić z tego. Tylko to stwierdzenie. Z jego woli wtedy. To stwierdzenie, jak może ktoś wejść do domu mocarza i zagrabić, jak to stwierdzenie mocarz, raczej do wszystkich ludzi raczej słabo by się nadawało, bo są ludzie, którzy faktycznie moglibyśmy nazwać ich mocarzami w jakimś duchowym sensie, bo chyba tutaj o jakimś duchowym sensie mówimy. Natomiast większość ludzi w obliczu demonów, w obliczu szatana, trudno ich nazwać mocarzami. To raczej on się prezentuje jako ten zwodziciel, jakiś potężny duch z różnego rodzaju możliwościami. A ludzie się boją po prostu. Tak, więc raczej chyba tutaj ten dom mocarza raczej jest jakimś synonimem królestwa szatana i jego władzy. Ja bym tego fragmentu raczej nie brał do pojedynczego człowieka, bo najczęściej tak się to robi, że się bierze ten fragment do pojedynczego przypadku. Aha, masz człowieka zdemonizowanego, musisz najpierw związać demona, czyli demonie w imieniu Jezusa nakazuje ci, tam związuje cię, wypędzam cię i tak dalej. Taka jest najczęściej dzisiaj charyzmatyczna interpretacja i powoływanie się na ten fragment. Pytanie, czy Jezus o tym mówi, czy raczej Jezus nie konfrontuje tego właśnie myślenia faryzejskiego, w którym oni tutaj zarzucają mu jakiś spisek z Belzebubem, a Jezus mówi o nadejściu Królestwa Bożego. I ciekawe jest, tutaj nie wiem, można warto byłoby gdzieś tam pogrzebać, poszukać w jakichś starożytnych źródłach, czy tam są jakieś zapiski na temat sukcesu tych innych wypędzaczy demonów, czy w ogóle z jakim sukcesem to było, bo Jezus przychodzi i widzimy, że tam nie ma jakiejś wielkiej walki, nie ma wielkiej jakiejś zmagania, on po prostu nakazuje i te demony natychmiast wychodzą. Nawet to, co dzisiaj obserwujemy w niektórych kręgach, często są to zmagania godzinne, dniowe, tygodniowe, czy nawet dłuższe. Więc tutaj, jeśli chodzi o autorytet Pana Jezusa i też wydaje się Jego uczniów, którym później udziela tego autorytetu, tam nie ma jakiegoś wielkiego zmagania. Po prostu demony nie mogą się ostać w obliczu autorytetu Jezusa. Tam nie ma wielkiej walki, nie ma wielkiej dyskusji. Jak czytamy w objawieniu, kiedy przychodzi ten anioł i związuje szatana tym łańcuchem i wrzuca go do czeluści, to tam też nie ma wielkiego zmagania. Po prostu ten szatan jest bezradny wobec anioła, który przychodzi w imieniu Boga i go tam związuje. Więc pytanie, czy Jezus tutaj nie mówi o czymś, o jakiejś nowej erze, która przychodzi, właśnie o przyjściu Królestwa Bożego i tym, co On przychodzi zrobić, wobec tego, który jest, jak Jezus w innym miejscu mówi, on przychodzi, mówi, ten szatan przychodzi, aby kraść, zabijać, zażynać. To jest jego domena, oszukiwanie i mordowanie, zabijanie. A tutaj przychodzi Jezus i mówi palcem Bożym, wypędza te demony, duchem Bożym, tutaj w tym fragmencie, w innym miejscu mówi palcem Bożym, mówi, przychodzi do was Królestwo Boże. I tutaj chyba moim zdaniem mówi o o tym jego triumfie nad domeną szatana. I że w Jezusie, ci, którzy będą w Jezusie, tutaj już jakby dopowiadam to, co, o czym Jezus w innym miejscu dalej mówi, że w moim imieniu, że ci, którzy prawdziwie będą przeze mnie powołani, przeze mnie posłani, będą mieli tę samą moc, te same możliwości po prostu wypędzać te demony, pokonywać je, to królestwo szatańskie, które wiemy w bardzo różnych formach się przejawia. Bo nie zawsze to jest tak jak tutaj, że ktoś jest ślepy, niewidomy, czy ma jakąś chorobę, czy coś, tylko czasami są to kwestie intelektualne. W innym miejscu Paweł mówi, mamy oręż, który mówi, burzymy wszelką warownię, poddając wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Mówi, nasz oręż jest duchowym orężem, który mówi, taką mamy moc, by wszelką warownię złego, wszelkie jakieś kłamliwe koncepcje obalić. To też jest domena szatana. On przecież jest ojcem kłamstwa i jest źródłem wszelkiego zakłamania. Więc teraz, kiedy my toczymy bój, czytamy w okręgach niebiańskich z nadziemskimi władzami, to w jaki sposób to robimy? Wykrzykując, związuję was w imieniu Jezusa, czy raczej właśnie głosząc prawdę, niosąc Ewangelię, miłość Chrystusa. Tutaj rozumiem, tu jest ta nasza duchowa walka. Nie tym, co dzisiaj się wyrabia, właśnie próbując jakieś stworzyć systemy wypytywania się demonów, jak się nazywają i odprawiania jakichś dziwnych ceremoniałów nad nimi, żeby w ten sposób je związać, czy tak jak mieliśmy takie akcje gdzieś krajowe, gdzie na stadionach chrześcijanie krzyczeli, deptali szatana i związywali go nad Polską i tak dalej, no ale to nie wydaje się, żeby te ich krzyki, te akty, demonstracje jakiekolwiek efekty odniosły. Więc i też nie widzimy biblijnych przykładów, żeby apostołowie coś takiego robili, że wchodzili do jakiegoś miasta i teraz gromili, związywali demony najpierw i tak dalej. Po prostu nie ma czegoś takiego. Oni wchodzą i głoszą Chrystusa i w ten sposób dochodzi do konfrontacji z królestwem szatana. Tutaj myślę, że to Jezus robił. On głosił dobrą nowinę. Zapowiadał nadejście Bożej władzy i wzywał ludzi do pokuty, wzywał do wiary w Niego, do naśladowania Go i ci, którzy wierzyli, byli uwalniani z mocy szatana. A czasami, tak jak w tym przypadku, kiedy człowiek rzeczywiście był bezradny, to widzimy, że Jezus po prostu demonstruje tą Bożą moc w daniu takiemu człowiekowi wolności i możliwości w ogóle myślenia i przyjęcia Go. Więc tutaj też myślę, że jak najbardziej, kiedy z takimi przypadkami byśmy się stykali, możemy w autorytecie Jezusa o to prosić, możemy wypędzać takie jakieś nieczyste, demoniczne moce. Więc tutaj no, to, co Jezus robił i to, co uczniowie robili, chociażby właśnie przykład tych synów z Cewy, którzy też tam próbowali to robić, no, daje nam jakieś wskazówki, tak, co do tej kwestii. Myślę sobie, że ten 29 werset jest po prostu tylko takim obrazem, prawda? Bo w ogóle ja sobie strasznie cenię to, że Pan Jezus w obrazach bardzo często mówi do nas, dlatego że to jest chyba najlepszy sposób na oddziaływanie na nas, ponieważ odwołuje się do całego szeregu skojarzeń różnych, które możemy mieć z jakimś określonym obrazem. I te skojarzenia, jeśli obraz jest dobrze skomponowany, a Pan Jezus dobrze to robił na pewno, to wtedy te skojarzenia naprawdę wydają się na tyle oczywiste i na tyle prowadzące do właściwych wniosków, że po prostu przez to jakby skuteczny jest ten przekaz właśnie. Mm-hmm. I myślę sobie, że tutaj, bo popatrzcie, jest powiedziane wcześniej tak. Pan Jezus mówi o tym, że niemożliwe jest, żeby On związywał demony mocą Belzebuba. Tak? I by wyłożył to, bo gdyby tak było, to znaczy, że Belzebub walczyłby sam z sobą. Tak? Mm. Więc ten zarzut jest bez sensu, prawda? A obrazem tego, co się faktycznie wydarzyło, jest to, o czym mówi ten 29 werset. On mówi, jak może ktoś wejść do domu mocarza i ograbić go, jeśli go najpierw nie zwiąże? Ograbić go, nie chodzi o to, żeby mu zabrać szafę i nie wiem co jeszcze, tylko po prostu ograbić go, czyli po prostu uczynić go bezsilnym. Tak naprawdę przecież o to chodzi. Mhm. Więc dlatego myślę sobie, że on mówi tutaj, popatrzcie, nie robię tego mocą Belzebuba, tylko robię to mocą tego, który ma nad nim władzę i w taki sposób wam to tłumaczę. Tą władzę mam dlatego, że mam tą moc. Mogę go związać, mogę go uczynić bezsilnym. I tyle. Tak. Zastanawiam, bo no jest to jakiś obraz i nie wszystkie obrazy, jakie czytamy w Nowym Testamencie, jakoś tak nam pasują. Mamy o tym niewiernym słudze i tak dalej. Ale się zastanawiam, mimo wszystko, czemu tutaj jest... jeżeli uznamy, że ten mocarz jest postacią niepozytywną w tej całej historii, no to to, co my zrobimy, to my, nie wiem, odzyskamy to, a tu mamy ograbienie. I jakoś tak po prostu nie znaczy, że to... Kradzież jest zła i już. Jest do zdjęcia, tylko tak się wydaje, czemu, nie? Tak właśnie, że mamy go ograbić. No, może dla nas to jest, wydaje się, takie mocno niepozytywne słowo, a może ja myślę, że jednak tutaj ta uwaga jest słuszna, że jest to pewien po prostu obraz. Jezus w innym miejscu mówi o swoim przyjściu powtórnym i mówi o tym, że tak jak sępy do padliny się zlatują, tak samo wierzący będą wiedzieli, że On przyszedł i będą wiedzieli, gdzie mają przyjść. To też takie porównanie, no gdzie tam sępy i padlina. I On padliną, a my sępami. Słabo. A to tylko obraz, nie? To tylko obraz jest pewnego intuicyjnego, oczywistego rozpoznania, że to jest to, nie? Więc tutaj myślę, że nie możemy wchodzić we wszystkie szczególiki tych obrazów, tylko raczej zobaczyć, o co chodzi w tym obrazie, jaki jest ogólny przekaz. A przekaz jest taki, że... Z daleka sępy wyczują padlinę. Dokładnie. A tutaj... I z daleka po prostu ludzie będą wiedzieć, że w którym miejscu jest. Dokładnie. A tutaj po prostu mamy obraz zwycięstwa nad jakimś mocarzem, nad kimś, kto do tej pory dzierżył władzę, kto do tej pory był niepokonany, kto gdzieś tam królował, ale teraz przychodzi mocniejszy i go pokonuje. I dlatego też dalsze ten wcześniejszy wiersz ten wtedy by z tym pasował. Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Więc tutaj trzeba to jasno... Jezus stawia to bardzo tak na ostrzu noża, prawda? Mówi, albo jesteś po mojej stronie i w tym momencie jesteś w konflikcie z tym królestwem szatana, albo jesteś po drugiej stronie i jesteś moim wrogiem. Walczysz ze mną. Tak jak oni w tym momencie jego posądzają, że on jest jakimś wspólnikiem Belzebuba, tak naprawdę oni są po stronie demonów, bo nie są po jego stronie, a on przychodzi z Królestwem Bożym, z władzą Boga, i mocą Ducha Świętego. Przez są synami szatana. Więc myślę, że tutaj Jezus mówi, albo jesteście ze mną i teraz nie ma czegoś takiego, że teraz właśnie można gdzieś jeszcze być po jakiejś innej stronie. Nie, Jezus mówi, albo ze mną, albo przeciwko mnie. Albo ze mną zbierasz, albo rozpraszasz. Albo zbieramy, czyli co tutaj? No myślę, że to właśnie jest to Królestwo Boże. On zbiera do Królestwa Bożego. W innych miejscach nam mówi o tym, po co przyszedł, żeby zbawić, znaleźć to, co zginęło, szukać i znaleźć. I albo my z Nim zbieramy, albo jesteśmy tymi, którzy rozpraszają, którzy przeszkadzają w tym dziele. W innym miejscu jest takie inne miejsce, gdzie mamy uczniów, którzy przychodzą, żeby to dobrze też rozumieć, o czym Jezus tutaj mówi. Mamy inne miejsce, gdzie uczniowie przychodzą do Pana Jezusa i mówią, widzieliśmy człowieka, który w Twoim imieniu, nie pamiętam, czy tam uzdrawiał, czy wypędzał demony, i oni mówi, zabranialiśmy mu, bo on nie jest z nami, on nie był spośród nas, a Jezus, nie zabraniajcie mu, bo on nie może w moim imieniu tego robić i być przeciwko nam. Więc tutaj nie chodzi o jakąś przynależność do jakiejś grupki, do jakiegoś klanu, do jakiegoś kościoła, jak niektórzy to rozumieją, Tylko to stwierdzenie, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, jest takim uniwersalnym stwierdzeniem osoby samego Jezusa. Nie jakiejś grupki tych, którzy się mienią Jego uczniami, tak jak tamci nie tylko się mienili, ale byli Jego uczniami, ale Jezus miał też innych uczniów, którzy nie chodzili w tym gronie tych dwunastu, ale byli prawdziwymi uczniami. I kiedy w Jego imieniu czynili te jakieś cuda, czy wypędzali demony, no to prawdziwie czynili to w Jego imieniu, że On też ich do tego zdaniał. No, więc tutaj też na pewno musimy się wystrzegać takiego właśnie myślenia, o którym tu wcześniej mówiliśmy, że tylko dlatego, że coś w myśleniu drugiego, czy w jego religijności nie zgadza się z naszą jedyną właściwą koncepcją, to już on nie jest na pewno wierzący, on na pewno nie jest odrodzony, to on na pewno się na nowo nie rodził. Tego się musimy wystrzegać. Bo mogą być ludzie, którzy no, różnią się od nas znacząco w swoim pojmowaniu Boga, w swoim praktykowaniu pobożności, co wcale nie oznacza, że nie są dziećmi Bożymi. I że my nie jesteśmy, dlatego że jesteśmy inni od nich. Myślę, że to jest duża, duża sztuka i taka pewne świadectwo również dojrzałości. Jeśli ktoś rzeczywiście rozumie tą prawdę, o której powiedziałeś teraz i nie ulega takim plemiennym czasem różnym emocjom, które no bywają wśród bieżących. Przecież wiemy, doświadczamy tego i czasem bywamy tym zgorszeni. Więc wydaje mi się, że warto o to zabiegać, żebyśmy mieli taką umiejętność odnajdywania się pomimo różnic na podstawie Bożego świadectwa. Po prostu jeśli je mamy, jeśli je w sobie znajdujemy, to nawet jeśli powiedzmy nie w każdym słowie i zdaniu jesteśmy jednomyślni, to wcale nie znaczy, że jesteśmy przeciwnikami dla siebie, prawda? No, tak chcemy do tego dążyć, zabiegać o to, jak tylko możemy próbować zrozumieć innych i próbować zastanowić się, zgłębiać, ile w tym jest dobrego. Więc myślę, że to jak najbardziej no, powinniśmy czynić. Teraz nie zakładać, a my tak, oni tak, Bóg wszystko błogosławi, Bogu się wszystko podoba. Yes. Raczej nie. Wiemy, że jest wiele rzeczy po prostu głupich, jest wiele rzeczy no, wymyślonych. Ostatnio widzieliśmy takiego jednego pastora, który wraz ze swoją żoną proponowali, jak to się mówi, chleb do pieca, tak? W kościele. Czyli takie coś, że się wierzący kładą na podłodze na plecach i drugi im na nogach się kładzie na brzuchu i tak przerzucają go za siebie. Dosłownie w zborze takie cyrki ludzie wyrabiają, nie? Ale to ma jakieś duchowe... Tak, to miał prorocze takie mieć znaczenie, że jeżeli kogoś przerzucisz tak, przez siebie w ten sposób, to znaczy, że go co tam było? Że masz zaufanie do niego, że po prostu totalna no, szaleństwo, ale takie rzeczy mają miejsce i różne inne im podobne miały i mają miejsce w różnych tak zwanych kościołach. No i trudno jest nam teraz powiedzieć, no mają dobre intencje, no pewnie chcą dobrze, no trochę gimnastyki nie zaszkodzi. Nie wiem, jak to tłumaczyć. No dla mnie jest to jakiś rodzaj jakiejś po prostu szaleństwa, no jakiś takich zagubienia się gdzieś nie, duchowego. Nie. Są zabobony, jakieś stare po prostu. Znaczy to jest takie... Stawia Pana Boga na próbę? Nie, no to są zwykłe jakieś... To tylko taki podaje taki szalony obecny przykład, który niedawno żeśmy oglądali na własne oczy. Najwyżej na czarnej liście. Mogę zapytać, gdzie to? Artur Terozzi. No i właśnie tak działa reklama, to pajacowanie w internecie. Już tutaj mówimy o nich w tym zborze. O żadnym mądrym zborze tutaj nie wspomnieliśmy, tylko właśnie o nich. Wiesz co, no, ja tylko to pokazuję jako przykład czegoś, co człowiek chciałby tam się dopatrywać jakichś dobrych rzeczy i jest jakaś nadzieja, że tam są ludzie, którzy no, nawrócili się faktycznie z grzechu do Pana Jezusa. Natomiast tego typu, mówię, zachowania są czymś, co nas no, zastanawia, tak? Teraz czy właśnie konfrontować to, czy odnosić się do tego, czy po prostu wzruszyć ramionami i powiedzieć, no oni tak wielbią Boga, no oni w ten sposób przeżywają Ducha Świętego. Pewnie Duch Święty do tego się przyznaje i im błogosławi i tak dalej. No raczej mamy obawy, że tutaj jest jednak jakieś zgubienie jakiegoś Bożego kierunku, sięganie po jakieś rzeczy, które w zupełności nie mają odzwierciedlenia w Bożym Słowie. Tam jeden z komentarzy czytałem, ktoś mówi, o co się czepiacie? Czy oni kogoś tutaj okradają? Czy oni komuś tutaj bluźnią? Czy oni kłamią? Nie, co tutaj się czepiacie, nie? No, problem jest tym, że to się nazywa proroczym aktem. No problem właśnie. Jest tym, że to się nazywa działaniem Ducha Świętego. I to jest oburzające. I to jest niewłaściwe, jeżeli w ten sposób robimy. Bo też to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Właśnie nie. Myślę, że absolutnie bym tego nie nazwał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, dlatego że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jak tutaj dalej widzimy, jest postawą wrogości wobec ewidentnego działania Ducha Bożego. Tutaj natomiast raczej jest to wyraz jakiejś no, głupoty, nie wiem, jakiejś takiej... Ona tam później też to tak jakby mówi, no swoboda, czy tam jak ona to ujęła. Jakieś takie, używa takich terminów luz, swoboda, taka właśnie... No, nie jesteśmy tutaj niczym skrępowani. Nasze doświadczenie ducha jest takie swobodne, takie... No i co, to są właśnie tutaj dane. Powiedzieliśmy A, to powiedzmy B. W tej nauce, która tam jest głoszona, tam jest no, ewidentna herezja, tak? No masę różnych problemów. Tak, i tak. Takie różne inne rzeczy, także to przed czymś takim trzeba przestrzegać. Tak, i no, nie możemy... jakby o tym nie powiedzieć, bo to zabrzmiało, to co powiedziałeś, tak zabrzmiało delikatnie, że oni tak to rozumieją, ale tutaj mamy poważny problem. Nie, no tak, to jest ja nie umniejszam tego, jak po prostu patrzę na to z takim żalem, szkoda mi tych ludzi, którzy tam są, którzy, widać ludzie, którzy powychodzili z jakichś trudnych środowisk, bo tam no, gdzieś ich twarze i ciała sugerują, że gdzieś tam byli w jakimś, nazwijmy to, w jakimś marginesie społecznym i trafili do takiej społeczności, która z jednej strony czyta z Pisma Świętego, mówi o zbawieniu w Jezusie. Jakaś, nie wiem, jaka tam, na tyle tego nie znam, nie śledzę, żeby tam móc coś się wypowiadać autorytatywnie, Ale gdzieś tam no, jakieś aspekty Ewangelii na pewno tam są. I trudno też negować, że niektórzy z tych ludzi, którzy tam są, no, znaleźli się tam dzięki łasce Bożej, dzięki autentycznej łasce Bożej, która ich wyrwała z tego świata. Natomiast teraz wchodzą w jakieś nauczanie, wchodzą w jakieś praktyki, które nijak nie mają pokrycia w Bożym Słowie. I teraz pytanie, czy oni... przyczyniają się do rozwoju Królestwa Bożego, czy rozpraszają? Czy doprowadzają tych ludzi do jakichś problemów emocjonalnych, psychicznych, duchowych? Prowadzą ich do jakiegoś zamętu duchowego i co dalej, nie? I powiem szczerze, ja nie mam wątpliwości, że prowadzą ich do problemów i zamętu. Dlatego, że ludzie generalnie, a już ewentualnie tacy, o których wspomniałeś, chociaż myślę, to wszystkich ludzi dotyczy, nie tylko takich, powiedzmy, naznaczonych już, po których widać, że mieli różnego rodzaju problemy. Po prostu są, to są słabe, kruche istoty i zrobić krzywdę człowiekowi jest naprawdę bardzo łatwo, na pewno. A jestem przekonany, że tego rodzaju taka bardzo ofensywna, przemożna narracja, że oto ja jestem prowadzony przez Boga i prowadzony w taki właśnie sposób, że każę wam robić fikołki albo że mogę sobie kopać Biblię na nabożeństwie, bo mi Bóg na to pozwolił, to są rzeczy, które z całą pewnością po prostu mogą zrujnować nawet kogoś, kto został przez Boga obdarzony łaską. Wiecie, dlaczego to mówię? Może dlatego też, że w pewien sposób ja sam doświadczyłem funkcjonowania w społeczności, która przez całe lata mojego doświadczenia z tą społecznością kładła nacisk nie na to, co jest jakby sednem i istotą chrześcijańskiego życia i co jest podstawą wzrostu. Nacisk na różne inne rzeczy, na relacje, na to, żebyśmy działali, żebyśmy rozwijali się w taki czy inny sposób, ale to wszystko raczej miało charakter taki bardziej właśnie, jakby intencją był rozwój, taki samorozwój na gruncie ludzkich nauk, na gruncie jakiejś tam i dużo by o tym gadać. Ale dlaczego o tym wspominam? Tylko i wyłącznie dlatego, że przez długie lata, nie wiem, 10-15 dobrych lat, tkwiłem w tej społeczności i byłem jak gdyby odcięty od możliwości wzrastania. Bo byłem zaangażowany w co innego i byłem przekonywany przez prowadzących, że to jest dobre, że to jest błogosławione przez Boga, że oni sami są przez Boga prowadzeni, a ja muszę im zaufać i muszę w jakiś sposób polegać na tym ich takim patencie na i tak dalej. I może ja sam temu jakoś bardzo nie ulegałem, ale widziałem, jak ludzie temu ulegali. Widziałem, jak mnie samego wyhamowywało to w postępowaniu, bo Bóg oczekuje jakiegoś postępu od nas, prawda? I we wzroście. I dopiero w momencie, kiedy wreszcie zrozumiałem, że pora się pożegnać, przestać, skończyć z tym. Wiecie, kiedy postanowiłem opuścić to miejsce, kiedy uświadomiłem sobie, że stało mi się już wszystko jedno, że staje mi się wszystko jedno, że jest mi obojętne to, obojętne tamto, czy ktoś jest taki, czy ktoś jest inny, albo czy ja jestem taki, czy inny. Po prostu poczułem przerażenie, że staję się obojętnym człowiekiem i że to na pewno nie jest wolą Bożą, żebym kimś takim był. I wtedy postanowiłem się wycofać i wtedy Bóg włożył w moje serce pragnienie, żeby otworzyć wreszcie Biblię, zacząć ją czytać i czytać i czytać. I próbowałem przekonywać do tego wszystkich wokół mnie, którzy też wtedy wychodzili z tej społeczności, z tej wspólnoty. Powiem wam, że jakoś nie udało mi się przekonywać. I dopiero od kilku lat tak naprawdę praktykujemy sobie coś, co tym takim moim wielkim pragnieniem było, czyli pragnienie rozważania Słowa Bożego, tak jak tutaj sobie siedzimy, w społeczności. Że siadamy, nie słuchamy nawet nauczycieli, nie mam nic przeciwko nauczycielom. Ja przyjechałem tu z tego powodu, że słucham nauczeń Pawła i po prostu bardzo mnie one, że tak powiem, zachęciły do tego, żeby go poznać, żeby się tu pojawić przy okazji. Natomiast samo rozważanie Bożego Słowa stało się dla mnie tak naprawdę dopiero jakby wejściem na drogę wzrostu. I dzięki temu ja dzisiaj mogę się radować takim stanem jakby serca i mojej poznania, bo kiedyś mi go brakowało, naprawdę. Ja miałem problem z całym szeregiem różnych rzeczy, które dzisiaj jakby czytając rozumiem i są... Na początku. Tak. I po prostu chodzi o to, dlaczego tak się rozgadałem, ale chodzi o to, że jestem przekonany, wracając do twojego pytania, że to jest szkodliwe. Mhm. Że to po prostu szkodzi ludziom, ogranicza ich, ograbia ich z tego, czego Pan oczekuje. Mhm. Tak? I tyle. Dlatego mówię, że to jest oburzające. Ale też tutaj właśnie sam dałeś przykład, że jeżeli ktoś prawdziwie poszukuje, pragnie, to wyczuje. Tak, oczywiście. Wyczuje. I w końcu po tych 15 latach zdecydowałeś się odejść i znalazłeś to, czego szukałeś. A w każdym razie myślę, że po drodze, której Pan oczekuje. Jeżeli tak samo jest w każdym z nas tak naprawdę, bo ja na przykład w kościele katolickim za życie i w pewnym momencie tak naprawdę się oddaliłem w ogóle też od kościoła katolickiego, bo nie czułem, że tam i znajdę Boga, że tak powiem tak naprawdę i w ogóle, ale z czasem brakowało mi czegoś w życiu brakowało mi tak naprawdę tego Boga, no nie? Boga mi brakowało i przez jakiś okres w swoim życiu szukałem, nie wiedziałem czego szukam, no nie? Wiedziałem, że czegoś mi brakuje w życiu, że tak nie może moje życie wyglądać, jak wygląda do tej pory. Bez sensu, bez celu tak naprawdę, bo te cele takie nasze tutaj ziemskie, materialne wydawały mi się puste. No to sobie zakładałem jakiś cel i że tak powiem, jakiś czas spędzałem na tym i tak dalej, to w pewnym momencie sobie myślałem, ale po co to robię? Co mi to daje? I traciłem zabaw, no nie? I w końcu odnalazłem to, co zacząłem czytać Pismo Święte, bo też właśnie ta duchowość też weszła, czytałem jakieś tam książki na temat rozwoju duchowego, samorozwoju, właśnie rozwoju duchowego, jakichś tam nauczycieli różnych tam właśnie też z tych buddyjskich i tak dalej. Ale w pewnym momencie sobie pomyślałem, przecież jest Biblia. To jest tak naprawdę źródło też rozwoju duchowego, Bóg. No i zacząłem czytać Biblię i do tej pory czytam, nie mogę przestać, tak jak ty to mówiłeś. To jest to. I myślę, że jeżeli chodzi o tamto zgromadzenie, to jeżeli tam ludzie naprawdę poszukują tego Boga, to wyjdą. Nieważne, co się tam dzieje, jeżeli pragną tego, to wyczują. Duch Święty wskaże tą drogę, czy ten, no, naprowadzi, że jednak tylko to nie jest to. Problem polega często na tym, że w takich grupach jednak pewna taka presja, siła oddziaływania tych prowadzących, a już w przypadku takiego gościa jak Ceroński, on ma taką pewną swoją bandycką trochę pewną narrację i sposób na relacje, tak sądzę. Bardzo często są niestety oparte o często zwykły ludzki strach. Nawet nie mówię strach przed bandycką narracją Cerońskiego, ale strach przed tym, że będziemy odrzuceni, że będziemy wyśmiani i tak dalej. To uwierz mi, często ludzie z tego powodu, oczywiście za to ich spotka sąd, ja wiem, ale właśnie z tego powodu wolą już zostać w takim miejscu, mimo że wiedzą, że to nie jest miejsce do końca, że tak powiem, no, zgodne z tym, czego Pan oczekuje. Nie? Bardzo często tak jest. I ja z tego powodu mówię o tym, że ludzie są słabi. Właśnie akurat w ten sposób są słabi. Teraz nie chcę powiedzieć, że no, tak myślę, że Bóg po prostu widzi każdego i zna miarę każdego z nas i każdego z nas osądzi sprawiedliwie, więc nie wchodzę w jego rolę. Natomiast na pewno no, to wymaga odwagi. Biblia też opuścić takie miejsce na przykład. Biblia też bardzo tak surowo wypowiada się wobec tych wszystkich nauczycieli, tych wszystkich przewodników, którzy zamiast karmić i paść to Boże stado, łupią je, wykorzystują je do swoich celów, albo wręcz bawią się, czy w jakiś no, niemądry sposób zarządzają. Tutaj Biblia mówi, że jeśli ktoś niszczy Kościół Boży, tego zniszczy Bóg. I czytamy, że ci, którzy są nauczycielami, podwójny sąd poniosą, że będą w szczególny sposób odpowiedzialni za to, co robili. Więc tutaj mamy przykład tych starotestamentowych pasterzy Izraela w księdze Ezechiela, gdzie Bóg tam naprawdę no, łoi ich za to zło, które robią jego owcom. Więc tutaj no, też musimy być tego świadomi, że skoro Bóg tak silne słowa wypowiada, to nie bez powodu, żeby z jednej strony właśnie ostrzec takich, którzy miejmy nadzieję się doczytają tego i zdadzą sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży i będą pokutować i zmienią tą swoją politykę kościelną, a z drugiej strony no my też jako każdy z nas, jako ta Boża owca wie, że jesteśmy obiektem Bożej miłości, Bożego pragnienia poznania Go i życia obfitym życiem, więc tutaj z jednej strony właśnie jest ta nadzieja, że taki człowiek zobaczy, że taki człowiek jakoś z Bożą łaską, pomocą się wyrwie z tego systemu. Z drugiej strony mamy świadectwa wielu braci, którzy właśnie siedzieli 10 lat, 15 lat w jakichś społecznościach, gdzie robiono im po prostu wodę z mózgu, albo ich karmiono ciągle tym samym mlekiem, ciągle powtarzano te same rzeczy. Albo właśnie gdzieś ich zaangażowano w jakieś działactwo, podczas gdy ich osobiste życie, ich rodzinne życie, ich no po prostu wszystko leżało w gruzach, sypało się. Więc są też różne, no czasami... Nie wzrastali w tym, żeby właśnie się uświęcać i pokutować, tylko właśnie służyli na przykład. No, często nawet to była taka służba, no to też różnie to wygląda, już nie chcemy, myślę, w to wchodzić, ale na pewno Biblia wzywa nas do tego, byśmy wzrastali w Chrystusie przede wszystkim, w relacji z Nim, w relacji ze sobą, w tej miłości Chrystusa, no i właśnie w życiu, które jest życiem chwalebnym, życiem miłym Bogu. Więc do tego się wzajemnie zachęcamy, do tego się wzajemnie winniśmy też korygować i nie obawiać się tego, by być gotowymi na jakąś krytykę, jeśli jest to twórcza, jakaś wartościowa krytyka, która może nam pomóc. I też nie traktowali tego, że jeśli wypowiadamy krytyczne słowa w kierunku naszych braci, których postrzegamy za braci, a jednocześnie widzimy jakieś odstępstwa, jakieś rzeczy nieprawe, że jest to coś niewłaściwego, wręcz przeciwnie. Jesteśmy do tego zobligowani. Biblia nas do tego obliguje, żebyśmy brata, który grzeszy w taki czy w inny sposób, napominali ku jego zbawieniu, ku jego pomocy. Więc tutaj pytanie, co nami kieruje, tak? Jakie są nasze serca? Czy się pastwimy nad kimś i czerpiemy przyjemność z krytykowania kogoś? Czy ubolewamy po prostu nad różnego rodzaju odstępstwami i w duchu miłości i pokory staramy się to korygować. Ale przyznam się, Paweł, szczerze, że tak mi przyszedł do głowy taka myśl, a w zasadzie pytanie na przykład, bo ty jesteś takim bratem, który cieszy się pewnym autorytetem, prawda? I to w skali kraju. Jesteś osobą, która jest dosyć znaną osobą. Ja o tobie słyszałem już lata temu i pamiętam, że słyszałem o tobie w kontekście... Ja tego nigdy nie sprawdziłem, ale słyszałem o tobie w kontekście takich pewnych ocen twojego nauczania na temat małżeństwa, na temat powtórnego małżeństwa i tak dalej. To było lata temu i w zasadzie nie pamiętam żadnego nauczania, natomiast pamiętam jakiś taki komentarz do tego twojego nauczania. Wśród bieżących, gdzieś na jakichś forach internetowych, czy tam na jakichś protestanckich, czy tam na proste, nie pamiętam już gdzie, ale w każdym razie pamiętam takie pewne oceny, które padały, że jesteś człowiekiem, który uważa, że kobieta, jeśli... A czekaj, jak to było, że... A w każdym razie takiego, że jesteś autorem bardzo radykalnego stanowiska, czyli takiego, że jeśli małżonkowie się rozeszli z jakiegoś powodu, bieżący, już nie pamiętam, że są zawsze takie zawiłe sprawy, ale w każdym razie... Tak długo jak żyje małżonek, nie mają prawa zawrzeć kolejnego związku. Tak, ale chodzi o to, że podobno ty byłeś autorem też takiego stanowiska, że bez względu na sytuację tego, kto był rozwiedziony, założył jakiś kolejny związek, tam ma żony, dzieci, nie chce się rozwodzić. Że żyje w cudzołóstwie. Tak, żyje w cudzołóstwie, to i tak ta druga strona powinna wrócić do niego, wrócić do tej... Nie. No wróci się, nie, na pewno. No właśnie, ale ja tylko mówię, że usłyszałem, że właśnie takie jest twoje stanowisko. Mam szansę, podrapałem się w głowę, powiedziałem, nie no, jak? Jest po prostu... I uznałem się za takiego radykała, wtedy, przed laty, takiego radykała, którego bym dzisiaj na pewno dalej nazywał radykałem. Dzisiaj wiem, że to jest inaczej, bo nie słuchałem jeszcze wszystkich twoich tam na ten temat nauczeń, ale myślę, że jest inaczej. Natomiast dlaczego to mówię? Bo zacząłem od twojego autorytetu. Po prostu jesteś bratem, który się cieszy autorytetem i teoretycznie można by oczekiwać, że powiedzmy zrobisz tak, pojedziesz do takiego Cerkiewskiego i powiesz mu: bracie, głupoty robisz, nie rób tak. Nawet sobie myślę, że ty możesz mieć takie doświadczenie, bo ty wyszedłeś z kościoła, jak wychodziłeś z kazetu, to na pewno musiałeś przedyskutować nie jedną noc z braćmi tobie gdzieś tam bliskimi, czy jakby znaczącymi w kontekście. Wiadomo. No i ciekaw jestem, jakie jest twoje doświadczenie. Czy uznałbyś takie działanie za sensowne? Czy raczej tylko powinniśmy się ograniczyć do takiego po prostu wyrażenia swojego stanowiska? Jeśli ono jest krytyczne, po prostu wyrazić krytyczne stanowisko. I jeśli Bóg da okazję, żeby skonfrontować się z taką osobą, to tak. A jeśli nie da okazji, to jej nie szukać. Nie wiem, jak ty myślisz na ten temat? Ja na pewno wiem, że nie jestem żadnym autorytetem w oczach Coreńskiego. To, że jestem autorytetem w oczach niektórych, to jest jakby ich znajomość mojej nauki, w jakiejś mierze może mojego życia, czy mojej osoby. Mhm. Natomiast myśmy tutaj przerabiali to właśnie w kościele zielonoświątkowym, jak byliśmy. I jak próbowaliśmy podejmować z nimi dialog, z tymi, powiedzmy, naczelnymi w kościele zielonoświątkowym, dla których też nie byłem żadnym autorytetem. Przynajmniej mi to jasno powiedziano. Że mam po prostu się zamknąć i się nie wychylać i nie ważyć się wypowiadać tego, co uważam za słuszne, poza swoim własnym podwórkiem. Więc jakby jestem świadomy tego, że to, że gdzieś tam ja jestem też dla wielu ludzi właśnie takim konserwą i takim tutaj radykałem i tam ciągle mówię o grzechu, o pokucie i tak dalej. I dla wielu to jest po prostu tam, nie chcą w ogóle tego słuchać, nie chcą z tym dyskutować ani się tym zajmować. Więc na pewno, gdybym miał możliwość osobiście z nim porozmawiać, to z pewnością bym mu powiedział. I wtedy, gdyby nastąpiło jakieś nawiązanie jakiejś takiej relacji, która by pozwalała na to, żeby się czymś takim podzielić. Natomiast jeśli nie masz tej relacji, to wiesz, że tylko będzie to kolejny jakiś odebrany przez niego obstrzał jego świętej służby i tylko jakieś tam, nie mówię, że tam gdzieś nie zamieszcza swojego komentarza, jeżeli na coś trafię odjazdowego, to krótko rzeszowo, czy tam biblijny jakiś wers zacytuję i zostawię to, więc nie obawiam się gdzieś tam wyrazić swojego zdania, ale jakby też nie wiem, że to tak nie działa, że teraz mogę iść do kogoś i próbować go tam korygować, kiedy on mnie nie zna, kiedy tam ma zupełnie inny kierunek. No tak jest. I jakby nie ma takiego podłoża, nie do takiego działania. Ale powinniśmy naśladować Jezusa tak naprawdę we wszystkim, co czynimy. Czyli Jezus był łagodny, nikogo nie zmuszał, nikogo nie nagabywał, po prostu głosił słowo. Jeżeli ktoś chciał słuchać, to słuchał. Jeżeli nie, to odchodził. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że Jezus mówi nam, że mamy napominać brata. Ale to jest brata, którego widzisz. Jezus mówi, jeśli widzisz brata. Czyli tutaj mówi o jakiejś bliskości, mówi o jakiejś relacji. Tak. Nie to, że tam brata, o którym słyszysz gdzieś tam z daleka. Albo masz bliską relację. Dokładnie. I wiesz, jaka jest jego relacja i że się znacie na tyle, że jesteście siebie świadomi swojej wiary, tak, i swojej drogi za Jezusem. Więc tutaj na pewno jest taka odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność pewnie ludzi i to ma miejsce. Ja myślę, że Ceroński, nie brakuje mu jawnych krytyków, którzy otwarcie mówią o jego błędach, nadużyciach, błędnej nauce. Jeśli by tylko chciał w ogóle zastanowić się, posłuchać tego krytycznego głosu, to myślę, że ma taką możliwość. I ja też... więc mówię, jak ma takie podejście, to kto by mu nie powiedział, to i tak on zechce... jak nie chce słuchać, to nie będzie tego słuchał, nie? Bo ma swoje grono popleczników i tych, którzy go podziwiają i tam mu amen i aleluja ciągle serwują i on jest... Dla tych, nie? tą swoją działalność prowadzi, więc jakby tutaj Bóg jedynie no, jest Panem Kościoła i wierzymy też, że tak jest, że Jezus, jak czytamy w Księdze Objawienia, ma moc ruszyć świecznik ze swojego miejsca, ma moc rzucić kogoś na łoże boleści, więc wiadomo, że my mamy tutaj swoją rolę do wykonania, mamy podnosić głos przeciwko bezprawiu, fałszywej nauce i myślę, że to robimy w różnych miejscach, w różny sposób, ale ostatecznie ufamy, że Jezus jest Panem Kościoła i jeżeli On dopuszcza do tego, to też ma w tym swój pewien cel. Czytamy w liście do Tesaloniczan, Paweł pisze, że Bóg zsyła na nich ostry obłęd i tak dziś wierzą kłamstwu. Więc też jest coś takiego, że jeśli człowiek nie umiłuje prawdy, jeśli człowiek szuka właśnie jakiegoś status quo religijnego, szuka jakichś innych rzeczy, to Bóg go wydaje na pastwę tego. I to też jest pewna forma Bożej dyscypliny i ratowania ludzi, chociaż w bardzo bolesny sposób dla nich. Ale Bóg jako dobry ojciec widzimy, że też takimi rzeczami się posługuje. Więc myślę sobie, że czasami no, musimy zaufać Bogu, że On jest Panem Kościoła, że On troszczy się o swój Kościół, tak jak obiecał, bramy piekielne Jego Kościoła nie przemogą. Natomiast Paweł mówi, muszą być rozdźwięki w Kościele, musi się okazać, którzy są prawdziwymi braćmi, a którzy są fałszywymi braćmi. Muszą być takie rzeczy. I to widzimy, już wtedy były, wtedy już miały miejsce w pierwszym Kościele. List Judy o tym świadczy, cały list Judy mówi o takim problemie, listy Piotra, wiele pawłowych wypowiedzi. W zborach, nie? Przede wszystkim, jeżeli jakiś brat nie postępuje tak według słowa, no to tutaj mamy odpowiedzialność. Można go napominać. Tak jest. I jeżeli się nie poprawi w swoim postępowaniu, to z takiego zboru musi zostać wyproszony. Dokładnie. Więc tutaj, tu jest nasza pierwsza odpowiedzialność, najważniejsza, że mamy siebie wzajemnie zachęcać, korygować, napominać i widząc grzeszącego brata, nie udawać, że tego nie ma, tylko pomóc temu bratu się opamiętać i nawrócić. A jeśli nie chce, no to postawić sprawę przed dwoma, trzema, jeśli nie chce usłuchać przed zborem i wykluczyć takiego, no niestety. W nadziei, że też kto go przywiedzie do opamiętania, prawda? Nie dlatego, żeby się cieszyć, tylko raczej płakać nad takim i modlić się, żeby Bóg dał mu opamiętanie. Ale czasami, no niestety, trzeba i takich środków. Wróćmy może na chwilę jeszcze do naszego tekstu. Za 15 minut kończymy, ale jeszcze mamy te parę minut, to jeszcze tylko wróćmy właśnie, już żeśmy o tym mówili tutaj wcześniej, bo te rzeczy wypłynęły w naszych wcześniejszych rozważaniach. Natomiast jakby właśnie w tym kontekście dalej Pan Jezus mówi o tym bluźnierstwie przeciwko duchowi, które nie będzie odpuszczone, więc z pewnością jest to no, poważna sprawa, żeby teraz nazywać działanie Ducha Świętego działaniem szatana. I tutaj wielu ludzi powołuje się na te wiersze jako takiego straszaka, żeby przeciwko im i ich służbie czegoś nie powiedzieć. Czyli ludzie zasłaniają się tymi wierszami, mówiąc: Pan do mnie mówi, Duch Święty mnie prowadzi, ta służba to jest służba Boża, ta służba to jest służba Ducha Świętego. Ktokolwiek będzie mówił przeciwko mnie czy mojej służbie, to będzie bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Nieraz niestety no, takie wypowiedzi słyszeliśmy od różnych ludzi, którzy raczej nie reprezentowali Boga i Jego służby, tylko się zabezpieczali i w jakiś taki sposób no, od razu jakby rzucali klątwę na wszystkich, którzy śmieli w najmniejszym stopniu zwracać im uwagę, że to, co robią, jest niewłaściwe. Więc to na pewno jest poważne nadużycie, jeśli chodzi o ten fragment. Natomiast dobrze jest rozumieć, no, czym jest to bluźnierstwo. Też wielu ludzi się trapi, że popełnili grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Też pewnie spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy się trapili, nie? Czy ja przypadkiem nie zbluźniłem, czy ja przypadkiem czegoś nie powiedziałem. No więc tutaj no, myślę, że dobrze jest właściwie rozumieć, o czym tu jest mowa, żeby przypadkiem też szatan nas nie oskarżał i żebyśmy nie żyli w jakimś strachu i poczuciu no, potępienia, bo żeśmy coś powiedzieli w naszej głupocie, czy w jakiejś nierozwadze, jakieś słowa, które no, później zaczęliśmy się wahać, czy dobrze powiedzieliśmy, czy może właśnie za daleko się posunęliśmy, a co gorsza, może zgrzeszyliśmy przeciwko Duchowi Świętemu. Więc to są poważne rzeczy, poważne dylematy niektórych ludzi. Więc tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, że to nie będzie ludziom odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym nawet wieku, mającym nadejść. Więc jest to jakaś totalna katastrofa i jakiś stan totalnego odrzucenia i nieprzebaczenia przez Boga. Więc teraz no, dobrze jest zrozumieć, na czym polega istota tego grzechu. Myślę, że nie chodzi o wypowiedzenie słów jakichś, chociaż jest to związane ze słowami. I dalej Jezus też mówi, że z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. Więc na pewno jest to ze słowami związane, ale jest to też związane, skąd te słowa się wydobywają. I Jezus tutaj wyjaśnia, że z obfitości serca mówią usta. Więc tutaj chodzi o pewien stan serca, który się objawia w słowach. I myślę, że Jezus tutaj mówi o stanie serca, no, który reprezentują właśnie ci faryzeusze, których w innych miejscach Jezus nazywa pobielanymi grobami. Tutaj nazywa ich plemieniami żmijowymi, co jest symbolem synów szatana. Są pomiotem szatana. On jest wężem, czy żmiją. Tutaj jest tym obrazem tego jadowitego stwora. I mówi, wy jesteście płodami żmi, jesteście synami diabła, więc nie jesteście w stanie dobrze mówić. To, co mówicie teraz o mnie, to jak mnie osądzacie, to jak mnie oskarżacie, to jak bluźnicie właśnie przeciwko Duchowi. Jezus nie mówi im, że oni zgrzeszyli przeciwko Duchowi, zauważcie. Jezus nie mówi, wy zgrzeszyliście przeciwko Duchowi Świętemu i wam nie będzie odpuszczone. Nie, Jezus mówi, ktokolwiek by mówił, więc tutaj Jezus ostrzega ich. Jezus im pokazuje, do czego mogą dojść, albo do czego już doszli, tego nie wiemy, ale on tutaj nie mówi, że wy to zrobiliście i dla was już nie ma odpuszczenia. Jezus tego nie mówi, więc tutaj też bądźmy ostrożni, żeby tak tego nie czytać. Jezus tutaj przestrzega, że można znaleźć się w takim miejscu takiego nastawienia wobec Ducha i takiej postawy wobec Ducha, której końcem jest totalne zatracenie i niemożność uzyskania przebaczenia. Więc teraz myślę sobie tak, jeżeli ktoś się znajduje w takim stanie, to raczej nie będzie teraz prosił Boga, Boże, wybacz mi, ja żałuję tego, co zrobiłem, zlituj się nade mną, to raczej nie będzie takie serce. To właśnie będzie raczej takie serce, jakie tutaj niestety na tym etapie reprezentują faryzeusze. Oni dalej stoją w obliczu tego wszystkiego, co Jezus mówi i tam nie ma żadnej skruchy. Tam nie ma, Panie, przepraszamy, za daleko się zapędziliśmy, wybacz nam. Tak jak tam mamy przykład tego w Dziejach Apostolskich, który tam chciał za pieniądze kupić dar ducha i jak Piotr mu powiedział, to on padł i proście Pana, żeby na mnie to nie przyszło. Widać od razu skruchę, pokutę, żal, że on się faktycznie zapędził za daleko, nie zagalopował się. Więc jeżeli ktoś, mówię, martwi się, że popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to myślę, że tak człowiek z definicji nie popełnił. Jeżeli on się martwi, jeżeli jemu zależy na Bożym przebaczeniu, jeżeli on się trapi, to jest owocem działania Ducha Świętego w jego życiu, bo to Duch przecież prowadzi człowieka do pokuty, Duch prowadzi do skruchy. Czytamy, że smutek, który jest od Boga, jest dobrym smutkiem i to jest Boży smutek. Więc jeżeli ktoś ma taki smutek, że się tego obawia, to mogę go zapewnić, że nie jest człowiekiem, który popełnił przeciwko Duchowi Świętemu, bo jego skrucha jest wyrazem działania Ducha w jego życiu. Natomiast kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają właśnie taką nieugiętą postawę, mają właśnie taką postawę wrogości, agresji wobec tego, co oni postrzegają jako działanie demoniczne, chociaż to nie ma znamion takich, tak jak tutaj w tym przypadku. I tutaj bym się obawiał właśnie o takich religijnych ludzi, którzy, tak jak Kościół Rzymski palił na stosach tych reformatorów, palił ludzi, którzy głosili Ewangelię i nazywał ich szatanami i rzucał na nich swoje kościelne klątwy. I widzimy, co za tym stało, jaka korupcja, jaka bezbożność. to tutaj bym bardziej widział, że to byli ludzie zaprzedani po prostu diabłu. To byli ludzie, których nie było rozważania, co jest prawdą, co jest fałszem, tylko to byli ludzie, którzy właśnie w takim zacietrzewieniu, w takiej ciemności duchowej, wszystko to, co zaburzało ich właśnie, ich władzę, ich autorytet, ich jakieś władanie nad ludzkimi duszami, to oni to wszystko z pasją gnębili i prześladowali. Chociaż mamy przykład takiego Szawła, który stał się w końcu apostołem Pawłem, który też z takim zacietrzewieniem i ślepotą tak czynił, a jednak Bóg się nad nim zlitował. I Paweł mówi o tym, że ja jestem najmniejszym z apostołów, najmniejszym ze świętych i Bóg na mnie okazał taką łaskę, żeby objawić bogactwo swojej łaski. Więc wiemy, że niektórzy z tych, tych prześladowców Kościoła, prześladowców Bożego ludu też się niektórzy opamiętali, więc też widzimy, że Bóg dał im zlitowanie niektórym. Ale Szaweł chyba nie bronił swojego autorytetu, swojego zarządu, swojej władzy i tak dalej. On chyba tego nie szukał. No tak, on bardziej był przekonany, że służy Bogu, zwalczając tą sektę i tą błędną naukę. Być może tu jest istota, chociaż też jestem przekonany, że Bóg nawet takich zatwardziałych, świadomych faryzeuszów jest w stanie zbawić. Nawet deklarowanych. Więc tutaj dla Boga wiemy, że to jakby to, w jakim ktoś się znajduje stanie, kiedy nie zna Chrystusa, nie zna Boga, jest w stanie być zaślepionym, jest w stanie być głęboko zagubionym i to nie oznacza, że już dla niego nie ma ratunku, że już dla niego nie ma nadziei. Myślę, że nadal jest nadzieja. Jaka jest definicja tego słowa? Blasfemia, bluźnierstwo? Jesteś w stanie tam szybko sprawdzić jakoś u siebie? Czy to się pokrywa? Tutaj jest moim słownikiem. A jak tam jest u ciebie? Krzywdzące mówienie, ale nie jestem pewny. Krzywdzące mówienie. Krzywdzące mówienie. Krzywdzące. Aha. Nie wiem, czy może. Czy to na pewno jest wszystko, co się kryje za tym słowem? To jest 31 wiersz? Tak. Tak. Mhm. Okay, zobaczmy, tutaj jest. Tak, generalnie jest to słowo, które opisuje złe mówienie na czyjś temat. Mhm. Bo generalnie bluźnierstwo ma to się na definicję jako podawanie się za Boga. Natomiast akurat widocznie w tym... To jest inne słowo, tak. Tutaj można wykluczyć i na pewno stwierdzić, że to jest mowa o jakimś krzywdzącym mówieniu. Tak jak do Pana Jezusa mówił. Tak, ponieważ mówił, że jest Bogiem. Nie, że odpuszczał grzechy. Dlatego. Czyli on miał, podawał, że ma atrybut boski. Mhm. I to było bluźnierstwo. Więc na pewno ten fragment, myślę, że cały ten fragment, szczególnie w tym, co Pan Jezus dalej dodaje, mówiąc, że z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu i dalej Jezus mówi, na podstawie swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego i na podstawie swoich słów zostaniesz potępiony. To nam powinno naprawdę dać wielkie ostrzeżenie, byśmy byli ostrożni z tym, co mówimy, z tym, jak osądzamy innych, jakie wypowiadamy słowa krytyczne, czy wręcz osądzające na innych, prawda? Więc to na pewno nas przestrzega, byśmy nie pochopnie nie wydawali sądów, co nie znaczy, że nie mamy nigdy nikogo osądzać, bo do tego jesteśmy w innych miejscach wzywani, że jeżeli jest jakaś nieprawość, bezbożność, głupota, to mamy się przeciwko temu wypowiadać. Więc teraz tutaj chodzi o to, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy nie posuwali się za daleko w tym osądzie, i żebyśmy też po pozorach nie sądzili, bo czasami nie mamy pełnych informacji, mamy tylko jakieś pogłoski, mamy tylko jakieś tam bardzo skrajne informacje i już od razu niektórzy wypowiadają nierozważne sądy, więc to na pewno jest nikomu to nie przynosi pożytku, a wręcz naraża na sąd. Więc tutaj to jest jeden z takich fragmentów Słowa Bożego, który mówi, żebyśmy pilnowali swoich ust, żebyśmy pochopnie nie wypowiadali słów, a szczególnie słów osądu, krytyki i tak dalej. Na koniec spotkania jeszcze chciałbym zauważyć, że 31 werset, o którym rozmawiamy, mówi coś bardzo pozytywnego, że każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone. Ale nie, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Tak, poza tym jedno. Tak jest, to jest bardzo dobre. Radosne stwierdzenie, chociaż pośród tak negatywnego tutaj kontekstu. Jakkolwiek wiemy, że w innych miejscach jest to obwarowane koniecznością pokuty, wyznania i odwrócenia się. Jednak jest to zachęcające. Tak. Szczególnie dla tych, którzy bardzo nabroili w życiu i mają zły obraz sami siebie i boją przebaczenia się samym sobie. Tak. Tak, więc można po ten wiersz też sięgnąć właśnie w takim kontekście, zachęcając do przyjęcia Bożego przebaczenia. Jo? No dobra, zakończmy na tym pozytywnym akcencie. Pomódlmy się jeszcze. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za ten czas przy Twoim Słowie. Czas w społeczności z braćmi. Modlimy się, by to, co dzisiaj tutaj rozważaliśmy, pozostało w nas, to, co Ty nam objawiłeś, to, co Ty nam ożywiłeś w naszych sercach, abyśmy tak żyli, tak postępowali, abyśmy też, Panie, byli owocni w służbie dla Twojego Królestwa, w niesieniu Ewangelii, w pokonywaniu tego Królestwa Szatana, wyzwalaniu, wyrywaniu ludzi z mocy ciemności i z łaski Twojej, bycia narzędziami Twoimi, przez które przenosisz ich do Królestwa Światłości, do Królestwa Syna Twego umiłowanego. Dziękujemy za ten przywilej, Boże, by Tobie służyć, by w Twoim imieniu móc głosić Ewangelię, w Twoim imieniu nieść wyzwolenie jeńcom. Dziękujemy Tobie za ten przywilej służenia Tobie, za Ducha Świętego, którego nam dałeś, za tę możliwość głoszenia dobrej nowiny i ogłaszania uwolnienia z grzechów, z sądu, z nadchodzącego gniewu i wiecznego potępienia. Dziękujemy, Boże, za tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I jeszcze raz chcemy przynieść Tobie tych wszystkich, Panie, którzy błądzą, tych wszystkich, którzy gdzieś tam zagubili się, którzy nie nawrócili się, tych wszystkich, którzy w swojej religijności i budowaniu jakiegoś religijnego imperium totalnie odstąpili od Twojego Słowa, dali się zwieść jakimś duchom zwodniczym. Boże, chcemy modlić się za nimi o opamiętanie, o otwarcie ich oczu, o sprowadzenie ich na drogę życia. Panie Boże, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad tymi ludźmi w tych społecznościach, którzy też są często poranieni, targani niepewnościami, różnymi dylematami. Modlimy się, kochany Panie, o Twój ratunek dla nich, o Twoje otwarcie ich oczu, o Twoje otoczenie ich braćmi, siostrami, którzy pomogą im jakoś poradzić sobie z tymi problemami, wyjść z tych społeczności, gdzie rzeczywiście nie ma zdrowej nauki i dobrego pokarmu. Prosimy, Boże nasz, o Twój ratunek, Twoją pomoc, Twoje działanie w pośród Twojego ludu, wszędzie tam, gdzie jest Twoje Słowo, gdzie jest głoszona w jakiejkolwiek mierze Twoja Ewangelia. Panie, działaj, poruszaj ludzkie serca, otwieraj oczy, daj odwagę, by iść za Tobą, by uchwycić się Ciebie, by nie ulec też presji ludzi, nie ulec lękowi przed ludźmi, ale zaufać Tobie, trzymać się mocno Ciebie i doświadczać Twojej łaski, Twego ratunku, Twojej pomocy. Prosimy o to, Boże nasz. I też daj nam mądrość, w jakiej mierze możemy pomagać, w jakiej mierze możemy służyć, w jakiej mierze winniśmy podnosić nasz głos przeciwko temu. Prosimy, prowadź nas, abyśmy też byli użyteczni i pomocni dla tych, którzy potrzebują tej pomocy. Prosimy, kochany Ojcze, błogosław ten wieczór przed nami, noc nadchodzącą, pozostałe dni tego tygodnia, też to nasze sobotnie tutaj spotkanie, pracę, niedzielne nasze nabożeństwo Boże, na którym chcemy w inny sposób z sobą być i rozmawiać, dzielić się. Modlimy się, abyś w tym wszystkim, Boże, nas poprowadził, pokierował i pomógł nam wielbić Ciebie i szukać tego, co przynosi zbudowanie i chwałę Twojemu imieniowi. Bądź wywyższony w nas i pośród nas. Amen. Amen. Ja chciałem się jeszcze pomodlić, Panie Boże, o zdrowie dla mojej babci. Tak, Panie, prosimy. O zdrowie dla wszystkich naszych bliskich, znajomych, którzy gdzieś tam zmagają się z chorobami. Czy są wierzący, czy nie, to Panie, opiec się tam w ich życiu, uzdrów ich, bo to jest najbardziej. Prosimy, zlituj się, Boże nasz. I też proszę, Panie, abyś sprawił, abyśmy byli tymi latarniami w życiu tych wszystkich naszych bliskich i znajomych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, żebyśmy mogli opowiedzieć im o Twojej dobroci, o Twoim imieniu. Natchnij nas mądrością, wrażliwością, też wyczuciem, jakim jesteś, że mogę przyznać, żebyśmy mogli być na ich drodze właśnie tymi Twoimi latarniami. Amen. Amen. Amen. Amen.